السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمد لله آج 27 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 36 منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک بڑا انسانیت سوز واقعہ ہوا پتوکی کے اندر، جس میں ایک پاپڑ بیچنے والا، اس کا نام اشرف رپورٹ ہوا ہے، اس کی لاش سرعام رکھی ہوئی تھی اس میرج ہال کے اندر، اور سینکڑوں کا مجمع جو ہے وہ بڑی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. اس لاش کے اوپر انہوں نے ایک چادر دی ہوئی تھی، منہ اس کا کھلا ہوا تھا جس پہ مکھیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اسی حال میں سے کسی نے جرت کر کے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے ریئل ٹائم دکھایا کہ یہ لاش کہاں پہ پڑی ہے، پھر آڈینس بھی دکھائی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، جتنی اتنی بے فکری کے ساتھ ایک لاش کی موجودگی کے اندر، بجائے اس کے کہ اسے وہ کسی ہاسپٹل تک پہنچاتے یا ایمرجنسی والوں کے حوالے کرتے، بڑی بے فکری سے وہ کھانا کھا رہے تھے. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جس نے درد دل رکھنے والے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. باقی جو اس واقعے کے حوالے سے مختلف چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، ایک بیان یہ تھا کہ اس نے کوئی چوری کی تو اس کی وجہ سے اس کی پٹائی ہوئی، لیکن وہ بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. جو سب سے مضبوط رائے پتہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہارٹ فیلئر ہوا جب وہ نوٹ وغیرہ لوٹ رہا تھا بارات کے موقع کے اوپر. بہرحال کچھ بھی ہوا، یہ تو ایک چونکہ اب کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں نے اسے مار کے قتل کیا یا وہ نیچرل ڈیتھ مرا. دونوں صورتوں میں اصل ایشو جو بڑے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاش کی موجودگی میں اتنے زیادہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں. کیا ہمارے عموماً گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہو؟ لوگ تو کتنے کتنے دن کھانا کھانا ہی بھول جاتے ہیں. اتنی بے حسی، اور وہ بھی زمین کے اوپر، کسی نے کوئی ایک صوفہ یا کوئی ایک چارپائی بھی ارینج نہیں کی کہ اس کے اوپر ایک احترام سے ایک انسان کی لاش کو رکھے. مسلمان تھا، کافر بھی ہوتا تب بھی ایک لاش کی تو حرمت ہے. ہر انسان نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے. ایک فتنہ ہے، ظاہر ہے آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹاگوری کر لی، ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کی ہے. جب ہر جان کو مرنا ہے تو اسے اپنی اگر موت یاد ہوگی تو وہ چلے اپنی لاش تصور نہیں کر سکتا، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی تو لاش کو تصور کر سکتا ہے کہ اس جگہ پر رکھی ہو. اسلام میں تو یعنی زندہ کی حرمت تو بہت بڑے لیول کی ہے، وہ تو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مردہ لاش کی بھی اتنی حرمت ہے چاہے وہ کسی کافر کی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں تھے جب پرشین امپائر گری اور مسلمانوں کے قبضے میں آگے وہ سارے علاقے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس وقت دو سینئر اصحاب, ان میں سے ایک تو بدری صحابی ہیں سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ موجود تھے. یہ وہی تھے کہ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مولا علی نے گورنر شام لگایا تھا, سہل ابن حنیف. لیکن یہ جو واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے حضرت عمر کے دور کا ہے. اور قیس ابن سعد رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص کا جنازہ گزرا جو کہ ذمی تھا, ٹیکس پیئر تھا, کافر تھا. تو وہ دونوں اصحاب جو ہے نا کھڑے ہو گئے اس جنازے کو دیکھ کے. تو جب جنازہ آگے چلا گیا تو باقی لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ تھا, آپ اس کی لاش کی رسپیکٹ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ان دونوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور نبی علیہ السلام بھی اس طرح کھڑے ہو گئے, ہم نے بھی حضور سے یہی سوال کیا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ نفس اور جان تو تھی نا مرنے والی, انسان تو تھا نا. آپ ویسے کہتے رہے کہ جی فلاں جو ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا اگر ہمارا فرقہ چھوڑ گیا, لیکن نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کی لاش کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جب تک وہ لاش سامنے سے گزر رہی تھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. یہ امت کے لیے ایک درس تھا. ویسے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص کسی قبر پر بیٹھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پر بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دینا, وہ تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اس کی نسبت کسی قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہونے والا ہے. حالانکہ قبر پہ بیٹھنے سے اس مردے کو کیا ہونا ہے, وہ تو نیچے دفن ہے. اتنا پروٹوکول ہے ایک لاش کا جو قبر کے اندر رکھی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت جو ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے بتائیں اگر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہو, وہاں کھڑے ہو کر کوئی لنچ کر سکتا ہے اس طرح ٹیبل لگا کے؟ کوئی مسلمان گیا گزرا ہو جتنا مرضی, یا وہ کعبے کی حرمت کی حفاظت کی کوشش کرے گا؟ کھانا پینا ہی بھول جائے گا اسے. اور کعبے سے بڑھ کر جس کی حرمت تھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہ لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں بالکل بے فکری کے ساتھ. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ خطبہ دیا تھا, یوم النحر کا خطبہ, جو حجت الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن قربانی کا دن آیا, اس کا خطبہ بخاری اور مسلم میں ہے, کافی ڈیٹیلڈ خطبہ ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس حرمت والے مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے, اس شہر مکہ کی حرمت ہے, آج کے اس قربانی کے دن کی حرمت ہے 10 ذوالحجہ کی, اسی طریقے سے اللہ تعالی کے نزدیک تمہاری جان مال اور عزت ایک مسلمان کی دوسرے کے حق میں حرام ہے, ان کی بھی حرمت اسی طریقے سے. نبی علیہ السلام نے یہ تین چیزوں کو تین چیزوں سے کمپیئر اس لیے کیا کہ ذوالحجہ کی حرمت تو سارے مان لیں گے, کعبے کی حرمت بھی مان لیں گے, قربانی کے دن کو بھی بڑی عزت دیں گے, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ڈھیلے ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ان تین چیزوں کے ایکویلنٹ پھر تین چیزیں گنوائیں, جان مال عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں حرام ہے, جس طرح کہ اس طرح تم حرام سمجھتے ہو ذوالحجہ کی حرمت کو پامال کرنا یا کعبہ شریف کی حرمت کو پامال کرنا یا قربانی کے دن کی حرمت کو پامال کرنا. کمپیریزن دیکھیں, یہ ہے وہ دین جو کتابوں کے اندر آیا ہوا ہے, یہ جذباتی دین نہیں ہے, یہ دین کی روح ہے. لوگ حقوق اللہ کے معاملے کے اندر تو آپ کو بڑے ماشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے ایکٹیو, حقوق العباد کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کبھی ٹیسٹ آیا ہے مسلمان کے اوپر میں نے تو مسلمانوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس کی زندہ مثال یہ والی ایکٹیویٹی ہوئی. یہ تو انسان اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے نا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم اس وقت تک مؤمن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے حق میں بھی وہ چیز پسند نہ کر لو جو اپنے حق میں پسند کرتے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل ایمان کو آپس میں محبت, معاونت اور رحمت اور شفقت کے اندر ایک جسم کی مانند پاؤ گے, کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اس کا کلائمیکس صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے یا سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم پوری رات کاٹ کے گزارتا ہے, کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے کس لیول تک جا کے سمجھایا. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. جی اب مجھے بتائیں, ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کے ذرا وہ سینکڑوں مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ دیکھیں جو انہوں نے اس شادی حال کے اندر ایک لاش کی موجودگی کے اندر اتنی بے فکری کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں. نعرے لگوا لیں ان سے, نعروں میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, ٹوکے اٹھانے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور جہاں پریکٹیکلی کوئی کام کرنے کی باری آتی ہے وہاں یہ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ویڈیو اگر عام نہ ہوتی تو نہ ہماری پولیس نے نہ ہماری ایجنسیز نے جاگنا تھا. اس کے بعد وہ جاگے جی, اتنے بندے گرفتار ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس یعنی وہ وہاں کا جو شادی حال کا مینیجر ہے اس کو گرفتار کر لیا. اس بچارے کی کیا اوقات ہے وہاں پہ, وہ تو صرف مینجمنٹ کر رہا ہے. وہ اکیلا روک سکتا تھا, اب شادی والے جب کہیں گے جی کھانا کھول دو تو وہ اس کو پکڑ لیا. میرے تو خیال ہے سب سے پہلے دولہے کو اور اس کے ماں باپ کو, اور دلہن کو تو چھوڑ دیا جائے, ظاہر ہے وہ تو بیچاری ڈیفینسو موڈ میں ہی ہوگی, عورت ہے, لیکن اس کے باپ کو ضرور پکڑا جائے, دولہے کے باپ کو بھی اور دلہن کے باپ کو بھی, ان کو گرفتار کیا جائے کہ یار تم لوگ انسان ہو یا جانور ہو اس طرح کا سلوک کرتے ہیں, تمہارے اپنے اوپر یہ سب کچھ ہوتا تو کیا تم لوگ بھی اسی طریقے سے بیہیو کرتے اگر گھر میں لاش رکھی ہوئی ہوتی اور تم لوگوں نے اتنی بے فکری کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اور اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا کوئی, اتنی بے فکری کے ساتھ کھانے کے اوپر ٹوٹے میں. میں کہتا ہوں جی اس کو تو چھوڑ دیں, وہاں پہ کوئی جانور مرا پڑا ہو نا میرے سے تو وہاں پہ روٹی بھی نہ کھائی جائے, کہ یار اس کو پہلے ٹھکانے لگاؤ. اللہ کے بندو, ظاہر ہے انسان کو اللہ نے رقیق القلب بنایا ہے, بہرحال کسی کی نیچر پرورٹیڈ ہو جائے الگ بات ہے, ادروائز انسان میں تو انسانیت ہونی چاہیے, انس ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے دوسرے انسان کے لیے. میں نے تو آپ کو احادیث سے یعنی یہودیوں کے جنازے کی مثال دے دی ہے, پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں بچ جاتی, کیونکہ ہم تو سب سے بری مخلوق انہی کو سمجھتے ہیں نا. اسی لیے جب ہم نے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہودی ایجنٹ, چاہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہو اور چاہے یعنی جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے ہمارے باقی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے نا ان میں کافی بدلاؤ آیا ہے, جب تک عمران خان صاحب میدان عمل میں نہیں اترے تھے, اس طریقے سے ہمارے میدان عمل میں اترنے کے بعد مولویوں کو بھی اب تھوڑی سی تیاری کرنی پڑتی ہے جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے کہ کوئی پوچھ ہی نہ لے. پہلے تو ان کو ہوتا تھا کہ دیکھی جائے گی کسی کی مجال ہم سے پوچھ سکے. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. باقی دیکھیں ہر شخص نے مرنا ہے. میں تو کہتا ہوں جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے باپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، موت نے بتا کے تو نہیں آنا۔ تو جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو کل کو آپ بھی تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے۔ اور شوق اتنا چڑھا ہوا ہے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا، آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ جو آپ پریزنٹ کر سکیں کافروں کو کہ ہاں جی یہ دیکھو، ہاں ان کے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر گالیاں کھانی پڑتی ہیں مجھے، جی انجینئر صاحب گوروں کی تعریف کرتے ہیں، کیری کریے پھر تُسی بھی کو لے کے آؤ نا۔ وہاں یقین کریں بلی، کتا، گھوڑا، بکری، کسی بھی چیز کو ہلکا سا زخم لگ جائے تو آپ دیکھیں وہاں پہ ڈاکٹرز گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر 112 کو بھی بلوائیں تو پتا چلتا ہے پورے شہر میں ایک ہی ایمبولینس ہے، اگر وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے تو بس دوسرے آپ انتظار کریں ایک ڈیڑھ گھنٹے۔ اگر بندہ ہارٹ اٹیک کی کنڈیشن کے اندر ہے تو پھر وہ بے شک مری جائے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی گاڑی آئے گی۔ ہمارا اوور آل ایٹیچیوڈ یہ ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جی اس طرح کی صورتحال کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی مغفرت کرے اور اس کے لواحقین کو صبر عطا کرے، اس صبر پر اجر عطا فرمائے، اور وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے انہیں تو بالخصوص اور باقی پوری انسانیت کو بالعموم اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی آپ کے سوالات۔ دیکھو آپ آئے دن صحیح بخاری 2812 والی حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو دوزخی بتلاتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قاتل جماعت بھی تو ایک حدیث کے مطابق جہنمی ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، آپ لوگوں کی علمی پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کر دی ہوئی ہیں، یعنی یوٹیوب پہ علمی پیدائش سے پہلے۔ میری کئی ایک مجالس بڑی تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہیں ان سارے ٹاپکس کے اوپر۔ مجلس 63 میں نے آلموسٹ کوئی 7 گھنٹے کی رمضان کی ایک پوری رات میں جاگ کے اسی ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کروائی تھی، جس میں ایک شیعہ بھائی آئے تھے فیصل آباد سے، انہوں نے مجھ سے 1-to-1 کوشچن کیے تھے، تو میں نے اہل سنت کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا تھا، اس میں اس طرح کے کئی سوالات میں نے ایڈریس کر دیے تھے۔ دیکھیں، اس طرح کی جو باتیں یہ کرتے ہیں، اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے، میں ان احادیث کے الفاظ کا پابند ہوں، اس سے اگر کوئی رزلٹ خود سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ جو کچھ آپ نے تومت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوست کی جماعت ہے، میں نے ہمیشہ کہا صحیح بخاری 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، دوزخ کی نہیں بولا، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ دوزخ کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے۔ اب اس کے اگینسٹ کوئی شخص دوزخ میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا، آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا۔ کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا، میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزخ کی طرف جانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن میں جھوٹے کو دوزخی نہیں بولوں گا۔ یہ فرق ذرا سمجھیں۔ حالانکہ قرآن میں تو آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن میں کبھی کو کسی کو اسپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے تو نے جھوٹ بولا تو لانتی ہو گیا، نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا یہ اللہ کی لانت کا مستحق کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو۔ آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نوعیت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے. آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ یہاں پر بھی 2812 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا، وہ حدیث میں نہیں آئی، وہ مولا علی نے دی ہے. یہ تو کہہ رہے جماعت، یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا راسی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہے، ایک حدیث گڑی ہے، ایک حدیث گڑی ہے، میری مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیا قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا، اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بنی ہے جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بنی ہے. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا. جماعت چھوڑ دو، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے کہ مولا علی کا قول بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں، حدیث مرفوع لے کے آؤ. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا حدیث مرفوع ہو، ان کا تکیہ کلام یہی ہوتا ہے. یہ تو مولا علی نے اپنا اجتہاد کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، این ممکن ہے نبی اسلام نے ان کو بتایا ہو، امپلائڈ ہے، غیبی خبر ہے. لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا. المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدنا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں. جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتا چلا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کے صفیں چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے، تو سیدنا علی نے حضرت زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے، اس وقت تم باغی اور ظالم ہوگے. ظالم کے الفاظ ہیں ظلم کرنے والے. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، تو حضرت زبیر کو فوراً وہ حدیث یاد آئی. انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا، اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آ کے روکا ان کو کہ ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ ان کا نہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اچھا آپ کوئی کہہ سکتا ہے جی حدیث ان کو پتا تھی تو یہ بڑی کریٹیکل حدیث تھی، یہ تو بھولنی نہیں چاہیے تھی. اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تو عنقریب آزاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا، تو سولی چڑھ جائے گا. بیک وقت دو بندے ہیں، ایک سولی چڑھ رہا ہے، ایک کی جان بخشی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا، مجھے شیطان نے بلا دیا. تو شیطان نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھلا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو لاجیکلی یہ چیز بتائی. اور پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے, ابن جرموز, بعض جگہ جرموز لکھا ہے, یہ پیش کے ساتھ ہے, ابن جرموز. یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا. اب یہ اس نے دو غلط حرکتیں کی, ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی, کیونکہ المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا, ایک یہ نافرمانی کی, اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا. اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران. اب جب وہ اپنی طرف سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی بارگاہ میں, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے, اس کا مددگار, جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ, اور میرا حواری زبیر ہے. مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے, باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو, یہ حضرت علی نے خود کہا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں, ظاہر عشرہ موجنہ میں سے اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے, ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے. تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے, نہ وہ حدیث تھی مرفوع, وہ مولا علی کا قول تھا, اور وہ بھی اس اسپیسیفک بندے کے بارے میں. اب دیکھیں دو مختلف باتیں, یہاں پہ ہے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, پوری جماعت کا ذکر ہے, اور وہاں پہ اس ایک اسپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی ابن جرموز کو. اب یہ دیکھیں بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, کس طریقے سے جس طرح ان کے مخالفین گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دیتے تھے نا, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے چیز اٹھا کے کہاں پہ فٹ کر دی. دیکھیے سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے, اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا, کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے, حضرت یاسر, اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ, مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ, اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں, عمار ابن یاسر کے. ٹھیک ہے, تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں, اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل, وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا, اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا, تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا, نہ یہ نہیں پوچھ رہے, اسے کس نے شہید کیا تھا. جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے, افسوس اے ابن سمیہ, اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی, ابن سمیہ, اور کیا وہ جناب حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں, وہ تو سات ان اصحاب میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے, ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث, نہ حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے, مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے میں کہانیاں ہونی عباد امام نے کڑیاں نے کہانیاں بنو بھائی چھپانے سے, انہوں نے مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے, پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار اینٹیں نہیں, اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی, انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جذبہ, نبی الاسلام کو پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار ابن سمیہ, یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم آگ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں, یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا, اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں وہ, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 احادیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ, ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ, صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا, اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے, انہوں نے کہا کہ نہیں اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے, کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے, یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے, فوت ہو گئے 1999 میں, عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی, انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تاویل ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ نبی الاسلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی, کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی, وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں رون دے ہو, اسی ہے نا تھوڑا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا, ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ, آپ بے فکر ہیں ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو, تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا, نبی اسلام نے منع کیا, اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے, وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں, بس جس کو جس کے اندر ایمان, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے, ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں, ان کے نام پہ حدیثیں ہیں اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے, اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتا تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتا تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو, ہم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تاویل, یہ اسی طریقے سے تاویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اتنی تاویل کرتے سر. اب یہ بہت دور کی تاویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا, محمد بن عبد الوہاب. ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, 800 صفوں پہ ہے. صرف نبی الاسلام کی مبارک سیرت نہیں, خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے, یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں, یہ پوری حدیث لکھ کے, کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ, پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے, کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. بھائی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا, مارا تم لوگوں نے اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آگے سے کچلتا, وہ بےچارا اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اتفاق کیا انہوں نے, وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں, انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے, لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں, تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے, گالی سے بھی آگے بڑی بھی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں ویسے اس کو ضمناً ساتھ ذکر کر دیا. اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے گئے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا دو گروہ بن جائیں گے, ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا, تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا, اقرب الی الحق ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے, مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الی الحق آیا. سر یہ اگر آپ کا قانون مان لیں نا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے. تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے. یہ عرب کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے. کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں نے جو اس کی تاویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے. بھائی اس کو کہتے ہیں نا, وہ اس کی نا تطبیق پیدا کرے, آپٹیمل سولوشن. تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے. تو بخاری کے حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی. لاجیکلی ٹھیک ہے, کامن سینس, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میڈرس. اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں, صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو, تو اتحاد ہو گیا, بریلوی بھی کٹھے ہیں, سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے. تو اہل حدیث کے تو میں نے بزرگوں کے حوالے دیے, تو دو تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں. ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقا, پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے قتل مار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیے سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی. لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں. ملا علی قاری وہ مرقا میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے, نمبر ون. نمبر ٹو, خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی خواہش تھی, وہ اس کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں. ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو, دل تک پہنچے ہیں, ہم تو نہیں کبھی پہنچے. تیسرا, انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا, اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے, خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اور نمبر فور, ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. یہ چار جملے لکھے ہیں. ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جائے جواب دے ہوئے دا, ملا علی قاری کیسی, نیم رافضی یا پورا رافضی؟ کہتے ہیں نہیں, ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے, ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں, ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی. ایک زمانے میں دو بڑے امام ہوئے ہیں, ابن حجر عسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی, انہوں نے لکھی عمدۃ القاری. پوری دنیا میں یہ دو بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو دو اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو ایک, کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے. پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو, جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے, قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے. پھر انہیں ساتھ لکھا انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے, کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے. یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے, وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے ایک اجر ملے گا, اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں ایک اجر ملے, مسلمان ہی تھے نا, منکرین زکات تھے نا, اے تو مسلمان تھے نا, زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں, تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں, ایک اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ ایک اجر ملے گا, وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے. یہاں کہ ان کی ڈاکٹر نہیں بدل جاتی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نہ خواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نہ تب بھی ایک اجر مل جاتا کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، اور اگر وہ صحیح لڑتے جو انہوں نے صحیح لڑی تو ان کو دو اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سمجھا ہے؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت، ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے، محبت سے، قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے دو مزے نہیں، ایک بھی جو تھا نا جو اجتہاداً کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی میرے بھائی. اچھا آج کل ایک اور بات بڑی آپ کو ملے گی، دیکھیں جی گھر میں دو بڑے لڑ پڑے نا، چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطل ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پر دادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پر دادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطی نکالنے بیٹھ گیا دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. یہ وہی چیز ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں بریلوی اور شیعہ پبلک اور عوام آپ کو نا منطق پیش کرتی تھی. اچھا جی یہ بتائیں ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں؟ جی 1.5 لاکھ. اچھا ایک گھنٹے میں 6,000. تو اگر ایک اسرائیل بیک وقت 1.5 لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے جبکہ ایک دن میں سیکنڈ 86,000 ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر آلموسٹ 2 بندوں کی روح اسرائیل قبض کر رہا ہے اور 2 مختلف جگہوں پر، تو اگر اسرائیل حاضر و ناظر ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ ہاں اور یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے. ایک شیطان کروڑوں اربوں لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ اس ٹائم وٹ چڑھتا سی نا وابیاں نو، تو کیا کہنا سن یار کوئی علمی گل کرو، ایک تو منطق لڑائی ہے. تو سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو، تہاڈی منطقاں وی یہی نے، دو بڑے لڑ پڑے چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ایڑی بیان کر رہے ہو؟ چلو ادھا بھی جواب لے لو، دو بڑے اگر لڑ رہے ہوں ان کے چھوٹوں کا کام ہے کہ ان دو بڑوں کو بتائیں کہ آپ کا جو بڑا تھا نا دادا چاچو جی تے ابا جی جڑے ساڈے دادا جی سن نا انہوں نے اے چیز کیتی سی، تے تسی اس مسئلے چاچو زیادتی کر رہے، اس مسئلے تایا زیادتی کر رہے، یہی کہا جائے گا نا، تو اس کو کوئی بدتمیزی سمجھے گا؟ اور یہاں تو یہ بات ہی نہیں سرکار، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں بنو امیہ کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ باغی جماعت تھی. فرق دیکھا آپ نے؟ ویسے آپ کہتے ہیں نہیں نبی کے حدیث ہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بلکہ پہلے تو یہ صحابہ کو بھی روند جاتے تھے نا، جی اسی عبداللہ بن عمر دی حدیث نہیں مانتے، مٹھی تو بعد داڑھی کٹنے والی، نبی علیہ السلام نے نہیں کٹی، اسی بھی نہیں کٹنی. تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی ورڈکٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنی ذاتی رائے. اس فرق کو سمجھیں. تو لہذا یہ اس قسم کی جو مثالیں آپ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. خیر یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، الحمدللہ عربی میں سب سے پہلے لکھا، اس کا اردو ترجمہ ہوا، ہندی ترجمہ ہوا، انگلش ترجمہ ہوا، بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ، ابھی فارسی کے اوپر بھی کام جاری ہے، آلموسٹ ساری میجر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 احادیث ہیں، اکثر بخاری و مسلم سے ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ اجمعین، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، ان کی بھی تحکیم اس میں لگی ہوئی ہے، مختلف یعنی جتنے بھی اس دور حاضر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا، ان کی میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات لکھی نہیں ہے، احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ نے مفت ریسرچ پیپر منگوانا ہے تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162، صرف ڈاک کا خرچہ دیں ٹی سی ایس کا، فری آپ کے گھر سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے، 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ، ان 9 میں ایک یہ کربلا والا بھی ہے پلاسٹک بائنڈنگ کے اندر، 300 روپے صرف آپ نے وہ ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے، فری الحمدللہ۔ پاکستان میں جہاں کہیں بھی، باہر کے ملک میں منگوانا ہے تو یہاں کہیں منگوا لیں، پھر آپ لوگ خود لے جائیں۔ اس میں میں نے یہ سارا مقدمہ کھول کے کلیئر کیا ہے، ہم صرف آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ، تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی۔ میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ساتھ ساتھ شڑولیں چھوڑتے ہیں نا، میں جواب دیتا رہوں۔ یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا، اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے، جہاں انہوں نے ایمان کی احادیث لکھی ہیں، چیپٹر تو امام نبوی نے بعد میں باندھے، یعنی وہ ترتیب میں جو انہوں نے لکھا۔ ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے، یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے، یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں مانا آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے، من کنت مولاہ فعلی جو مولاہ علی۔ ہائے ہائے، ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، بلکہ ہمیں تو سونگ کی پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں کرتا ان کو، ان کو پتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، جیسا ہمارے غامدی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے 2812 کا، لہذا میں نے بخاری کی حدیث نہیں ماننی، تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب اس ناسبی مولوی نے وہی لیا جو ہم لے رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا۔ اب ضعیف کہے گا تو عوام لتر مارے گی کہ مسلم کی حدیث، مرفوع حدیث، اور اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں، انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، اس کا انکار کرو گے تو پھر اہل حدیث تو عوام پوچھے گی نا۔ تو اس طرح کی، ابھی پچھلے دنوں ایک اور مولانا صاحب وہابی مولانا سامنے آئے، اور آپ کو پتا ہے میں پچھلے 4 سال سے یہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں، 5واں سال اب جاری ہے، کہ اہل حدیث نے 3 کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی ہے۔ محمد اقبال کیلانی صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں، عمران ایوب لاہوری صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں، اور شفیق الرحمان کاظم صاحب کی جو جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے، انہوں نے فضائل قرآن کتاب کے اندر، ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث 6225، جس کے 4 طرق ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک، کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، میں اپنے باطن میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدہ توحید میں، اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ اب یہ حدیث پوری یہ تھی، ان تینوں مولویوں نے کیا کیا، 2017 میں میری ویڈیو آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ چینج کرو، ابھی تک نہیں ان لوگوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ حدیث آدھی لکھ دی کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دوسری چیز کھا دی. لیکن اس کے ساتھ ہی اوپر المستدرک للحاکم کی جو حدیث کہ میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث پوری لکھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائل قرآن تھا نا اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے. تو سرکار وہ اوپر والی حدیث بھی الموتا امام مالک اور حاکم کی جو ہے جو مشکات میں موجود ہے وہ بھی آدھی لکھتے نا، وہ پوری لکھی. وہ بتاتا ہوں یہ چلاکی کیا کی، وہ اوپر پوری لکھی اس لیے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھیں نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سنت ہی ہوگی. سمجھ آئی؟ ہاں تو ہم دسیا سی نا بنو امیہ دی چالاں جسے ختم ہوندی ہے نا اتو ساڑی اکل سٹارٹ ہوندی ہے کہ کام پایا کیا انہوں نے. آدھی لکھ لیجیے، وہ بھی آدھی لکھتے. اور یہ کام تیسری کتاب جو جماعت الدعوہ نے چھاپی نا دار الاندلس نے، شفیق الرحمان کاظم نے، اس نے لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریکٹ میں لکھا کتاب و سنت. اہل بیت کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا. اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لائٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا کہتے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پرنٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے. نہیں سرکار، ایڈا سوکھا دیسا مننا. ہوں پتا لگا کہ رفل دین دی دیسا کیوں نہیں بریلوی دیوبندی بندے، انہوں نے وہ چنگیاں نہیں لگتی، آپ کو اہل بیت کی شان نہیں اچھی لگتی. اس کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروا دی کہ جی انجینئر صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہمارے مولویوں پہ غصہ نکالا ہے بلکہ وہ لفظ یوز کیے یہ الٹی اس کو امام مسلم پہ کرنی چاہیے تھی، امام مسلم نے جو ہے نا وہ بھی آدھی حدیث لکھی ہے. اچھا امام مسلم نے کیوں آدھی لکھنی تھی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے، انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ 625 ہے، جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ 627 ہے. اس میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. ہمارے عالم صاحب نے تو وہ والا اس کا طریق لکھا ہے، اس میں تو اہل بیت کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود. اور اس کے اوپر کہتے ہیں لگا امام مسلم پہ فتوا، اس نے بھی آدھی حدیث لکھی، اس میں بھی بغض اہل بیت تھا. اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے، اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے. تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے، آئمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے. اچھا اس سے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کیونکہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے نا. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ان کے مولوی نے جو تخریج کی ہے نا اس میں 627 کا نمبر نہیں لکھا، 625 کا لکھا ہے. اور یہ کیا اس کی وکالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ والا طریق لکھا ہے. اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کا دو نمبر ہونا آپ پہ کھل جائے گا. جو 627 ہے نا اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے نا وہ پوری حدیث اس سند میں بھی موجود ہے، لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے، باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو 625 میں ہے. امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے طرق ہیں نا وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں، سب سے پہلے سب سے بیسٹ سند لے کے آتے ہیں، اس کے بعد اس سے نیچے والی سند، اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے، اس میں موجود ہیں، یوں یوں. وہ چاروں احادیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، قرآن اور اہل بیت، لیکن طرق میں الفاظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ والا لیا ہے. پھر کہندے ہیں جناب انہوں نے مولوی لیک ہوئی کہ اہل حدیثاں دی وہ دو اڑے گلے پھاڑنے والے مولوی نے نا انہوں دی انہوں نے ایک پاکستان لیول کا مولویوں کا گروپ ہے اس میں نے کہا یار انجینئر کا کیا کریں ہماری عوام ہمارے گلے پڑتی ہے کہ انجینئر صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سید حدیث ہی ہمارا مذہب ہے ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا شروع سے بتاتے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو اوے منو جی وڈے کہتے ہیں ہاں ایک گل سمجھ آ گئی انہوں نے کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے تو اگر قوم کو امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناؤ چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو چاہے ابن تیمیہ کو بنا لو بابا بناؤ اتنے کوئی سب کانٹیننٹ یا اشرف تھانوی نو بنا لو یا احمد بریلوی صاحب نو بنا لو بابا بنانا بہت ضروری ہے یہ تین جھوٹ پکڑے گئے ٹائم قیامت تک جے جواب دو کہ جھوٹ کیوں مارا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں نہ ہوگا دی سامنے آ گئی ہے نا نہیں تو ویڈیو ہانٹ کرے گی تمہیں قیامت تک اور وہ کہہ رہا ہے امام مسلم پہ انجینئر جو ہے نا وہ الٹی کرے امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے حالانکہ امام مسلم نے سند لکھ کے کہا کہ اس سند میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں میں لکھ دیتا ہوں تو مجھے بتائیں امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہوتے تھے نا ہم ایزن ہے نا لکھتے ہوتے سر کہ اے وی او ہی الفاظ میں امام مسلم نے باقاعدہ لکھے ہے کہ اس سند میں وہ ساری حدیث ہے اوپر والی البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہے ہائے ہائے ہائے ہائے تو فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہاں جی ہاں جی اب یہ میں نا ریپیٹ کر دیتا ہوں کافی سارے ہو گئے نا جمع کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ان کو کمپائل کر لیں پہلا نعرہ لگایا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں آپ کو پیار محبت سے سمجھائیں ہم نے کہا ٹھیک ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق سواریاں مکہ مدینے کے نام پر سوار کی اتاری جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر کتنا ظلم کیا تو پھر ہم نے یہ بات کی پھر آپ کو پتا یہیں پبلک سیشن میں ایک دفعہ اچانک آمد ہوئی وہ جب کراچی کے ایک مفتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا جی یہ تو فضائل اعمال پہ تو ذکر کرتے ہیں لیکن یہ تو فلاں بزرگ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا اس کو کیوں نہیں میں اب کیڑا جی فلانا پھر میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام کے فرامین کی روشنی میں اختلاف رکھ سکتے ہیں تو باپ تے شیعہ ہی کوئی نہیں ہاں وہ چانک آیا میرے دماغ بس پھر وہ تے اس نے ایسی قبولیت ملی ہے کہ بابے تے شیعہ ہی نہیں وہ اگلے دن افضل علی باسی صاحب کا بھی مجھے کال آئی مجھے کہنے لگے آہا مزہ آ جاتا جی تھی کہہ ہو نا بابے تو شاہی کوئی نہیں واقعی شاہی کوئی نہیں تو یہ ایک تیسری آمد ہوئی چوتھی آمد ہوئی فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوں پانچ تن پاک دی نسبت پہلے حق چار یار دی نسبت سی ہوں پانچ تن پاک دی نسبت پنجویں شاہ کہڑی آئی ہے ٹائم قیامت تک ہے ہاں کوئی تکبر نہیں قیامت تک ٹائم ہے تکبر تو یہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا ایک ہفتے کا ٹائم ہے جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے نہ نہ سر نہ ہم آپ کی آخرت کی فکر میں ہیں ہم آپ کو نیچے دکھانا ہی نہیں چاہتے ہم آپ کو قیامت تک کے لیے ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے اے پانچ نعرے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام دعا کرتے تھے بلکہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا کیونکہ حضرت حسان اما عائشہ کے اوپر تومت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا تو وہ صحابی ہو کے نا منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی ان کی وجہ سے لیکن کبھی کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا حضرت عائشہ کے سامنے, وہ ان کو ٹوک دیتی تھی, کہتی نا حسان کو نہ برا کہو. جب کافر نبی علیہ السلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے تو حسان جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنے نعتیہ اشعار میں دفاع کیا کرتا تھا, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسان ہمارے تیر اور نیزے اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جتنے تمہارے اشعار ہیں, جو کہ عرب کے لوگ نا اپنی زبان پہ بڑا مان کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھیں ان کے ٹوکے اتنے تیز نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے چند ایک سلوگنز ہیں. یہ میں نے اجتہاد کیا اس کے اوپر. جناب جب آپ ایک جملہ کہیں لکھ دیں کہ بابت شاعری کوئی نہیں, ہائے ہائے ہمارے مقابلے پہ نہیں, اس شخص کے مقابلے پہ جس کی قبر مدینے میں ہے, جس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم خلفۂ راشدین کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا جی, خلیفہ راشد کی بات ہو رہی ہے نا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث نہیں ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور نبی صاحب فرمایا دیکھنا دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو خلفاء راشدین کیا حضرت ابوبکر عمر اور عثمان ہی ہیں, مولا علی نہیں ہے؟ تو ان کے مخالفین کے مقابلے میں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مشاجرات صحابہ نہیں نبی الاسلام کی بات مان کے خلیفہ راشد کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا فرق سمجھیں, بالکل ایک ڈفرنٹ باتوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آپ کا موقف ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے, جبکہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے تو کہہ کر دے. جی بالکل ہے, یہ حدیث میں نے اس کلپ میں بھی بیان کی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اور آپ اگر دارالسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے کا, ان کی مسلم شریف کھول کے یہ حدیث پڑھے نا, اس حدیث کی شرح میں اس عالم نے بخاری کی وہ حدیث لکھ دی ہے جو اس کی ناسخ ہے. حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ سکھایا, اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. مولا علی نے مطلقاً بات کی, یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پانی, مطلقاً. پھر ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے, نبی علیہ السلام ہم منع نہیں کرتے تھے. جواز کی حد تک ہے, افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیئے, لیکن یہ جواز موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو ہم نے آپ کو بتایا وہ جو مشکیزہ لٹک رہے نا کو برتن نہیں ہوگا, تو نبی علیہ السلام وہاں گئے, آپ نے مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور سائڈ پہ ہوئے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا کہ میرے نبی کا ہونٹ مبارک لگے ہوئے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا. زمزم تو ساری کہتے ہیں پی سکتے ہیں, تو پانی ہے نا وہ بھی. تو یہ حدیث منسوخ ہے, اس کی ناسخ حدیث بخاری کے اندر ہے. آج کی ڈیٹ میں سب کا یہ اتفاق ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے بلکہ سنت ہے. یہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر تیل القادری صاحب کے لیے جب وہ دوائی لائی گئی سٹیج پہ کھڑے ہوئے انہوں نے پانی پیا, بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہماری پبلک تو کچھ اور کی گئی, انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے مولا علی نے بھی کھڑے ہو کے پیا تھا سرکار, جدو تو اڈے تھے ماری گئے تھے تو ہنوں مولا علی یاد آ جان, ویسے لوگوں اتنی مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے, لوگ بےچارے پیاسے ہوتے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیسا کیسا انہوں نے بانے بنائے ہوئے, کہتے ہیں نہیں وہ جب آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں نا تو پانی ڈائریکٹ مسانے پہ جا کے لگتا ہے, یار گورے اگر یہ سن لیں، ڈاکٹر صاحب دسو مسانے کی تو جاندہ پانی، مسانہ کتے تھے میدا کتے، لیکن ان کا حالت تو یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں استنجا بھی احتیاط سے کریں گے، پانی اوپر نہ چڑھ جائے. ہاں نہیں آپ نے سنا، اوپر کیسے پانی چڑھ سکتا ہے، انڈر گریویٹی پانی نیچے آتا ہے اوپر چڑھتا ہے، زیادہ پھیل کرنا بیٹھے. انہوں نے ہر شے پٹھی ہے. تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی مسانے پہ جا کے نا سیدھا لگے گا تو مسانہ ڈیمیج ہو جائے گا. خدا کے لیے اصل چیز جو ڈیمیج کر رہی ہے نا آپ کو وہ ٹھنڈا پانی ہے، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا. ویسے ٹھنڈا پانی پینا جو نارمل ٹیمپریچر پہ ہے نا وہ سنت ہے، لیکن یہ برف والا پانی جو ہے نا یہ آپ کے میدے کو برباد کرتا ہے. اس کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو تہن ہر پاس لایا کہ جناب سنجا اس طرح کرو گے تو جناب تا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اینج نہ کرو تو اونج نہ کرو. پھر کہتے ہیں جناب علماء کا، علماء خود مذاق اڑوانے اپنا. اچھا از اٹ اوکے ٹو فالو ٹو اینی ان مسلم پرسن ان دا پازیٹو وے؟ ٹھیک ہے جی اس کی فیلڈ میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قرآن میں آیا سورہ الانبیاء میں اور بھی کئی جگہوں پر فس الو اہل ذکری ان کن تم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو. تو ٹھیک ہے ہم بھی کئی چیزیں، ظاہر ہے کہ جیالوجی، ایسٹرانومی، اسی طریقے سے باقی جو فیلڈز ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ ہے، اس میں جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے انہی سے ہم ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ لیں گے نا. کسی دربار پہ بیٹھے ہوئے گدی نشین سے تو نہیں پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ سات آسمان اور سات زمینیں کیا ہیں، اس کو تجربہ بھی نہیں آتا قرآن کا. تو آپ کر سکتے ہیں صرف ان چیزوں میں جن چیزوں میں اس کی ایکسپرٹیز ہے. بلکہ اگر وہ قرآن و سنت کی بھی کوئی بات کرے تو لے لیں. صحیح بخاری میں نہیں ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین دنوں سے جو تیرا مہمان ہے نا انسانی شکل میں آ رہا ہے یہ شیطان تھا، لیکن ہے تو جھوٹا، بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ معمور رہتا ہے. تو سرکار اگر شیطان سے تو زیادہ مردود کوئی نہیں ہے نا دنیا میں، تو آپ کر سکتے ہیں. How we can bring up the change in our entire life if we want to spend our whole journey according to Islam? میرے بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جب تک یہ تلوار آپ کے اوپر نہیں لٹکے گی نا، اس وقت تک دنیا کا کوئی وائس، کوئی کتاب، کوئی کالے زری، کسی کی صحبت آپ میں کوئی چینج نہیں لا سکتی جب تک آپ اندر سے خود چینج نہیں ہونا چاہتے. اس کے اوپر چیک خدا کی ذات ہے کہ اللہ کو میں اکاؤنٹیبل ہوں. اللہ کے قوانین میں بھی آپ لوپ ہولز تلاش کر سکتے ہیں اگر خوف خدا کو نکال دیں. مثلا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اگر کسی کو طلاق دیں ایک، تو 90 دن یعنی 3 دفعہ جو عورت ناپاکی کا پیریڈ گزار کے پاک ہوتی ہے، اس کے اندر اندر بغیر نئے نکاح کے اپنی اس بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں. وہ طلاق بائن نہیں ہوتی، طلاق رجی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک شخص نے ایک عورت کو نہیں رکھنا، اسے ایک طلاق دے اور 90 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے، ایک ہفتہ پہلے دوبارہ رجوع کر لے، اور نیت نہیں ہے اس کو رکھنے کی، صرف یہ ہے کہ اسے میں گھر بلاؤں گا، پھر ذلیل کروں گا، پھر ایک طلاق دوں گا، اب مجھے بتائیں دنیا کا کوئی قانون اس کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے؟ جائیں عدالت میں کیس کریں، وہ کہیں گے نہیں مرد کا حق ہے، آپ نے دل تو نہیں چیر لیا کہ اس نے کس نیت سے بلایا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا، اس طرح کی کوئی کھلواڑ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے اوپر بھی گرفت کر سکتا ہے نا. انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. سورہ المؤمن، سورہ غافر بھی جسے کہتے ہیں، اس میں آئے کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. سرکار آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے جس پہ کوئی دنیا کا قانون گرفت نہیں کر سکتا. تو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے ایک تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو چیک پوائنٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد اصل چیز جو ہے علم حاصل کریں قرآن کا، سنت کا، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. اور بار بار کوشش کرنے سے انسان پریکٹس جو ہے نا وہ پرفیکٹ انسان کو بناتی ہے. ادروائز ایک دو دن جو ہے وہ جوش کے ساتھ یا ایک مہینہ جوش کے ساتھ روزے رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک آپ پورا طے نہیں کرتے کہ میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا تو میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں. میرا سوال ہے کہ ویڈیو ایڈز میں جو یوٹیوب پیسے دیتا ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ عورت کو دکھائے کہ جس طرح صابن پر بھی عورت کی تصویر ہے ہم صابن کے پیسے رکھتے ہیں. اکڑنا کے چاہتے ہو آرام کیسے ہوگی کمائی؟ ہاں جی آرام. اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی عورت کا ناچ گانا کروائے اور اس کے اگینسٹ جو اس کو انکم ہو اس کو کون حلال کہے گا؟ ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر جو بنی ہوئی تصویر ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو صابن کی ٹکیا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو کھلا صابن نہیں ملنا. ویسے مل جاتا ہے نارکلی دا، گائے سوپ بھی مل جاتا ہے، وہ لا لو. ہاں اچھا، اور ساروں پہ تو نہیں بنی ہوتی تصویر، بغیر تصویر والے بھی ہوتے ہیں، ضروری ہے آپ نے تصویر والے لینا. دوسرا اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب کے اوپر جو اشتہارات ہیں وہ آپ کے اختیار میں، ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص نے امرود توڑا، اس میں کیڑے نکل آئے، اس نے کہا یار کیا ہوا، میں تو پاکستان کے اس پولوشن والے انوائرمنٹ کے اندر روزانہ اتنے جراثیم میرے اندر جانے ہیں، خیر ہے بسم اللہ. ایسے کیا کبھی کسی نے؟ نہیں. اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں نظر آئی ہے ہم بچ سکتے ہیں تو اسے تو بچیں گے. تو یہ ویڈیو ایڈز والا جو مسئلہ ہے یہ بالکل ون سائڈڈ مسئلہ ہے. اس کے اندر بار بار سوال لکھتے ہیں، پھر ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ 50-60 لاکھ لبدا ہے لے لو، فلائی کمائچ سرو کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالی پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں اللہ کی نصرت کے بغیر دنیا کا کوئی ریسورسز آپ کو مقصد اچیو کروا سکتے ہیں؟ جبکہ آپ ہوں مسلمان، کافر ہو سکتا ہے کچھ اچیو کر لے کیونکہ اللہ نے اسے دنیا دینی ہے. مسلمان یہ بھول جائے کہ وہ دو نمبری کر کے کوئی سکسیس اچیو کر لے گا، اور اگر وہ کر رہا ہے وقتی ہوگی، اس سے کچھ نکلنے والا نہیں، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ابھی باقی ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں آپ نے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا. کیا ہم دوران ڈیوٹی دفتری اوقات میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ اور اپنے فائدے کے لیے کسی بالا تر کا حکم مان سکتے ہیں جس میں ہماری ذاتی فائدہ ہو؟ اب یہ تو آپ نے جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے نا میرے بھائی. اگر آپ کو آپ کا آفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے اس کے ذاتی کام کریں آفس ٹائم کے اندر، تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. پرائم منسٹر کا پورٹل بنا ہوا ہے، اس پہ شکایت ڈال دیں. آپ کہیں جی میری نوکری کو خطرہ ہے. سرکاری نوکری والے کو نوکری سے نکلنے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت پرفارم کرنے کی کوشش بھی کرے گا نا وہ پورا بورڈ بیٹھتا ہے. پھر جوڈیشری میں جب چیز جاتی ہے وہ ملازمین بحال ہو جاتے ہیں، زیادہ زیادہ آپ کی ترقی روک لے گا نا. لیکن یہ جو آپ ترک کر رہے ہیں یا آپ کو جو شہر کے اندر صفائی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کے گھروں میں یہ سارے صفائی کرنے والے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو آ کے یہ لوگ ٹی وی میں بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں عوام کا درد ہے. عوام کا کوئی درد نہیں ہوتا، انہیں اپنا درد ہوتا ہے. تو ڈیوٹی کے اوقات کے اندر آپ نے دفتر کے اندر جو آفس کی ڈیوٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ کرنی ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں ہے تو ہم باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ 8 گھنٹے کی تنخواہ ہے، خواہ آپ کو کام ملے یا نہ ملے. یہ نہیں ہے کہ آج کام کوئی نہیں ہے تو آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، نہیں. باہر بیٹھنا تو چھٹی لیں آفیشلی، تاکہ آپ کی وہ جو چھٹیاں ہیں نا سال میں وہ کاؤنٹ ہو. اس طرح کی دو نمبری نہیں ہوگی. علی بھائی، جدید مسائل جیسے کرپٹو کرنسی کو کچھ علماء حلال کہتے ہیں، ڈراپ شپنگ کو، اور بہت سارے حرام کہتے ہیں، تو ان اقتصادی مسائل میں کس کے فتوے یا رائے؟ فتوے اور رائے کا مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی، بالکل واضح چیز ہے. دیکھیں فتوے تو لوگ یہ بھی دے رہے ہیں، سب میرے نبی کے طریقے ہیں. جب کوئی رفلی دین شروع کرتا ہے وہی تبلیغی جماعت اس کی دشمن بن جاتی ہے، سب سے بڑی دشمنی یہ کی ہوئی ہے کہ رائے بنڈ میں دو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں صرف اتنے سے فاصلے میں. یہ بیرون کی مسجد ہے یہ اندرون کی. یار یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی بدعت ہوئی ہے کہ باہر سے آنے والے مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھیں اور پاکستان کے مسلمان اس مسجد میں پڑھیں؟ کیوں؟ انہوں نے بغیر رفع دین کے پڑھنا ہے اور آمین آہستہ کہنی ہے. انہوں نے چونکہ عرب کے مسلمان ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے اونچی آمین کہنی ہے، کہیں ہمارے لوگ بھی رفع دین شروع نہ کر دیں. یہ حرکت کبھی سعودیہ والوں نے کی ہے کہ انفی جو ہے الگ نماز پڑھے، کہیں ہمارے لوگ رفع دین چھوڑ ہی نہ دیں، سارے کٹھے پڑھتے ہیں نا. یہ کیوں بدعت کی ہوئی ہے رائے بنڈ کے اندر؟ بدعت کبرا ہے، یہ امت کی جمعیت کو توڑنے والی چیز ہے. تو یہ اس طرح کے اجتہاد کون سے اجتہاد ہیں؟ اب رہ گیا یہ مسئلہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے نا. ایک بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے، آپ اس کے دلائل دیکھیں، اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں، دوسرے کے بھی دلائل دیکھیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں گے کس نے آیت اور حدیث پیش کی اور کس نے صرف ایک سطحی بات کر دی. اب دو بندے سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ کہیں جی تین رائے ہو گئی ہیں، یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے یار. گھوڑے اور گدھے کو برابر تو نہ کریں یار. آپ اپنے گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا تو نہ بنائیں. زیبرا لال ہوتا جائے تو پتا ہے، ہاں، کیونکہ گھریلو گدھا جو ہے نا یہ حرام ہے، بخاری مسلم میں آیا. زیبرا گھریلو گدھا نہیں ہوتا، یہ جنگلی گدھے میں آتا ہے، یہ حلال ہے. تو سرکار آپ اپنے گھریلو گدھے کو سفید اور کالی لکیریں پھیر کے انجینئر بنانے کی کوشش تو نہ کرے نا، یہ تو نہ کرے نا یار. ہم ہر چیز میں دلیل دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب تک گورنمنٹ کی گارنٹی پیچھے نہیں ہے اس وقت تک آپ رسک نہ لیں. اس کرنسی کو میں حرام نہیں سمجھتا. جتنے ہماری کرنسی نوٹ بھی جو ہے اس کی بھی تو کوئی ورث نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک ہٹ جائے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شایع ہوا، یہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی جو اس نوٹ کا پوزیسر ہے نا، اسے اسٹیٹ بینک مطالبے کے اوپر اس کے ایکوینٹ سونا ادا کرنے کا پابند ہے، ورنہ تو یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا. ڈالر اور پاکستان کا جو ہزار کا نوٹ ہے یا پانچ ہزار کا نوٹ، ڈالر سائز میں اسے چھوٹا ہے لیکن اس کی ورث زیادہ ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے یو ایس اے کی گورنمنٹ کی گارنٹی ہے. وہ ایک ڈالر آپ دیں اور پاکستان کے آپ 170-175 روپے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ بھی گارنٹی پیچھے سے ہٹ جائے تو گیا. تو یہ کاغذ کا نوٹ اصل ورث اس کی وہ گارنٹی ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک دیتا ہے اس ملک کا. تو کرپٹو کرنسی کے پیچھے بھی اگر کوئی، جس طرح باہر کے ملکوں میں اب اس کو آفیشل یوز کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، مسئلہ ہمارے ملک کے اندر بنا ہوا ہے جس کے اندر پھر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. فی نفسی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کاغذ کے نوٹ کی کرنسی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ دوسرا انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ والا. دیکھیں ڈراپ شپنگ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، میری ایک ویڈیو ہے حلال کاروبار کے چار اصول، فوریکس ٹریڈنگ بھی لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو. اس میں ایک ایک چیز میں نے بیان کی ہے کہ حلال کاروبار کے لیے بڑی بڑی جو چار شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ون، وہ پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، حرام چیز کا آپ کاروبار نہیں کریں گے. نمبر ٹو، اس کے اندر سود انوالو نہیں ہونا چاہیے، سود ہی کام نہیں ہونا چاہیے. نمبر تھری، اس کے اندر غرر اور دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، فرضی کمپنی بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے کاروبار کو اس اعتبار سے لے کے چل رہے ہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. نمبر فور، جوئے والا معاملہ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ چار بڑی بڑی شرائط ہیں، باقی ساری اسی کی کرالریز ہیں. اب ایک کروڑ کاروبار بھی آپ لیں مختلف قسم کے یا فٹ کریں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا. ہم سے نہ پوچھا کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈ کے دینا آپ کو. ہاں، ہم نے آپ کو حلال یا حرام کاروبار میں فرق بتانا ہے. کاروبار تو دنیا میں لاکھوں ہیں، تو میں تو عمر نو مل جائے تو میں کلپ ریکارڈ کراتا رہوں گا اس کے اوپر. اسی لیے قرآن و سنت میں جنرل رولز بتائے جاتے ہیں، اس کے مطابق آپ لے کے چلیں. کہ ڈراپ شپنگ والے مسئلے میں جو علماء کی ریزرویشن تھی، وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ جب تک مال پہ قبضہ نہ کر لو اس کو آگے نہ فروخت کرو. اس کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ پہلے قبضہ کریں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث اس صورت میں ہے جب دھوکے کا اندیشہ ہو، جب دھوکے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی. کیونکہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ دھوکا نہ ہو. مثلا دو ٹرک آئے ہیں کھجور کے، آپ نے ان کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے اور آگے بیچ دیا کہ اس کے اندر اس کوالٹی کی کھجور ہے اور وہ اس کوالٹی کی نہیں تھی، تو اگلے بندے کے ساتھ تو دھوکا ہو گیا نا. اس لیے کہا گیا قبضہ کرو پھر آگے کرو. لیکن ہمارا جو آج کل کے دور میں کمپنیز معاملات کو لے کے چل رہی ہیں اس میں یہ دھوکا نہیں ہوتا. ڈالڈا آئل کا ڈبا آپ کراچی سے لیں، پشاور سے لیں، جہلم سے لیں، ایک ہی ہوگا، کمپنی کا فرق نہیں ہوتا. اور سپوز اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے کراچی سے مال بک کرایا ہے، میں پہلے جہلم اتاروں گا پھر پشاور بھیجوں گا، چلو جی اتار لیا تم نے، قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے نکالا تو کچھ نہیں کیونکہ تم نے ایک ایک ڈبے کو کھول کے چیک تو نہیں اندر سے کرنا، تو اینڈ ریزلٹ تو کوئی نہ ہوا. تو اس کی بجائے ایک جہلم کا تاجر ڈائریکٹ بکنگ کرائے کہ پشاور تک کراچی سے پہنچ جائے تاکہ اس کا اپنا یہ کرایہ ڈبل بچ جائے، تو اس کا رائٹ ہے. باہر سے آپ آئی فون یا سامسنگ کے فون منگواتے ہیں تو وہ پن پیک ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ پہلے قبضہ کرنا، اچھا قبضہ کر کے آپ کھول تو پھر بھی نہیں سکتے ورنہ تو اس دام بکے گا نہیں. تو قبضہ کر کے کرنا کیا ہے اس میں سے؟ یہ قبضہ ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جو اوپن چیزیں ہیں، کھلی ہوئی چیزیں ہیں جن میں غرر کا، دھوکے کا اندیشہ ہے. اس طریقے سے دس بدست کاروبار کا سونے کا نبی اسلام فرمایا، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے ایک ہار خریدا جس میں موتی بھی لگے ہوئے تھے سونا بھی، غالباً وہ 12 تولے کا تھا لیکن سونا اس میں زیادہ نکل آیا، اتنا سونا اس کم سونے پہ انہوں نے خریدا تھا. تو پھر نبی اسلام فرمایا کہ جو یہ سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، کشمش ہے، اناج ہے، اس کا کاروبار دست بدست کرنا ہے، ادروائز اس میں سودی انوالومنٹ ہو جائے گی. یہ ریزن تھی، تو وہ لاجکس ہوتی ہیں اس کے پیچھے. ختم اور دعا میں کیا فرق ہے؟ دعا تو سنت ہے اس شخص کی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے ختم پڑھنا بدعت ہے ان بزرگان دین کی جن کی قبریں ادھر اسی سامنے پھر رہے ہیں. یہ فرق ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی بدعت ہے. اسالے ثواب کو ہم مانتے ہیں، میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسالے ثواب کے 10 طریقے، میت کی طرف سے اسالے ثواب کرنا سنت ہے، مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے ان کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں. یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا. لیکن یہ ہر جمعرات کو کھانا پکا کے مولوی کی توند بڑھانا، یہ کاروبار کے اڈے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اس کا بڑا سان سا طریقہ ہے. ان سے جا کے کوئی پوچھے جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں، انہوں نے دیکھو جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر آگے لاجک کیا دیں گے؟ دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں لائٹنگ ہے دوسرے میں نہیں ہے، تو آپ ہی بتاؤ نا کسے خوشی ہے؟ ظاہر ہے کہ لاجیکلی تو اسی کو خوشی ہے جس نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، جو میلاد کا جلوس نکال رہا ہے. ادھر تک بات جانے نہیں دیتے، جذباتی ڈاکٹرن سے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو پھر میں اس کا علم الکلام والا جواب دیتا ہوں کہ بتاؤ 10 محرم کا دن ہے، ایک جگہ مرثیے پڑے جا رہے ہیں، لوگ آہو بگا کر رہے ہیں، زنجیر زنی، کوئلوں پر ماتم، چھریوں سے ماتم، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور یہ دوسرا گھر بریلویوں کا گھر ہے جدھر میلاد بڑا منایا جاتا ہے. اب بتاؤ کہ یہ عاشق اہل بیت ہیں یا مرثیہ پڑھنے والے عاشق اہل بیت ہیں؟ ہاں تو کیا کہیں گے؟ انہیں جی اسی بھی مننے والے بیت نو، لیکن اے کچھ نہیں نہ کرنا ہوں تو سرکار او کچھ پھر کیوں ہوں؟ پھکی تو بغیر کام نہیں چلتا، اس تو وڈی پھکی. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ مولا علی جو ہے نا وہ چاروں خلفاء میں سے آخر میں آئے ہیں، تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، وہ کوئی حدیث اگر چھپی رہ گئی تھی مولا علی کو پتا چل گئی، کیونکہ تین خلفاء کے ساتھ رہے وہ. تو مولا علی جب کوفے میں شفٹ ہوئے, دارالخلافہ شفٹ کیا, تو مولا علی 5 سال تک تو وہاں پہ رہے ہیں. پبلکلی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, اور جمعے کی نماز پڑھائی, عیدین کی نمازیں پڑھائیں, تو 12 ربیع الاول کے جلوس بھی نکلتے ہوں گے. ہاں, تو مجھے اپنے عالم صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ جب مولا علی 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے تھے تو نعت کون پڑھتا تھی, عمار ابن یاسر یا حسن ابن علی یا حسین ابن علی؟ ہاں, تلاوت کی دی ہوں دی سی, چنڈے کون لاندا سی, تے اے نیاز پکانے کی ذمہ داری کی دی ہوں دی سی. اب جب یہ بات کرتے ہیں, ہاں اردو تو نہیں سی ہوں رہی ہے کچھ, ہاں تے اگر ہون ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ ان لوگوں کو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں, جو ابو بکر عمر عثمان کے ماننے والے ہیں, ان کو یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, پھر تو ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یہاں پہ بھی ہم ختم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی 3 جوان بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں, شادی شدہ, اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیے, کس کا تیجا 40واں اور کل کروائے ہیں, کس کا مزار بنوایا ہے؟ پریشان ہو جاتے نال ہی. بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے, ڈرل کر دیتے ہیں. ٹائم قیامت تک, جی سوچو ٹائم قیامت تک ہے, لیکن مرنے تو پہلے کر لینا. ہاں, یہ قیامت دن سحقن سحقن لمن غیر بعدی ہو رہا ہوئے. اگر کوئی ایتھیسٹ ہم مسلمانوں سے پوچھے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرو تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, ہو کریٹڈ گاڈ 83 بھی مسئلہ ہے, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, ایک کلپ ہے, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, ایک اور کلپ ہے, فرام کریشن ٹو کریٹر, اس طرح کے کئی ایک کلپس ہیں جن کے اندر میں نے یہ پوری ڈاکٹرن بیان کی. یہ ایک جملے میں جواب دینے والا نہیں ہے. ایک عورت کے پردے کا سوال اس کے بھائی باپ اور بیٹے سے کیوں ہوگا؟ میرے بھائی, صرف ان کا کام دعوت دینا ہے, زبردستی تو نہیں کر سکتے. باپ کر سکتا ہے یا خامند, وہ بھی ظاہر ہے خاص لمٹ تک, بھائی اور بیٹے سے نہیں ہوگا. وہ آپ نے شاید کوئی روایت پڑھ لی ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, وہ پائی کڑی ہے کسی نے روایت. اسی طریقے سے وہ ایک اور روایت بنائی ہوئی ہے جناب, ایک بندہ بڑا غریب سی, حضور نے کہا شادی کر لے, ہاں جی اور غریب ہو گیا ہے, دوسری کر لے, تیسری کر لے, کیوں خدا دن آ جائے, کو گل کرنے بھی کرو. کیا فرض نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں دعائیں کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا صرف قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, دوسری بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن عربی میں, عربی پروٹوکول ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز میں تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. یہ واضح نبی الاسلام کا ایک سمجھ لیں اجازت نامہ ہے. ہم تو مانگتے ہیں دعائیں, اس میں کئی ایک. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. نبی الاسلام بھی مانگتے تھے, ایک دعا تو آپ مانگا کرتے تھے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی ہے. یہ نبی الاسلام کا وظیفہ تھا. سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے. تو آپ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگیں, اردو زبان میں نہیں, عربی کے اندر. اردو میں مانگنی ہے نماز کے بعد مانگیں. اچھا, بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد ایک فالتو سجدہ کرتے ہیں, اس میں دعائیں مانگتے ہیں. سر یہ کام نہ کریں, یہ خود سے ہی بنا لیا آپ نے, نماز کے اندر کریں. اے اون جی ہے کہ جنازہ 1 منٹ کا, دعا 10 منٹ دی جنازے تو بعد. اور وہ ابو داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اپنے بھائی کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. وہ کہنے ہیں یہ تو ابو داؤد میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنی ہے. سرکار نہ, اتنے چیپٹر دی ہیڈنگ پڑھو, جنازے کے اندر جو دعائیں ہیں نا وہ حضور نے کہا خلوص کے ساتھ مانگو, جنازے کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ ابو داؤد میں ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر سوالات کے استقامت کی دعا کرو, ان قریب اس سے سوالات کیے جائیں گے. وہ وہاں پہ ہے دعا. فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا اس طرح نہیں ہے, جب تک کہ کوئی وسیلے اور توسل کے طور پہ کہنا تھے. اور آپ دیکھ لیں دیوبندی جو ہیں وہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے, یہ بریلوی پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں. ان سے پوچھے یار یہ جو آپ فرض نماز کے بعد کرتے ہیں یہ ثابت ہے؟ یہ علماء نے جاری کی ہے, اکابرین نے, اکابرین توڑے. ایک عام مسلمان کو بنیادی علم دین میں کیا سیکھنا فرض ہے؟ بنیادی چیز سب سے پہلے جی قرآن ترجمے سے پڑھیں, جس فرقے کے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں, بریلوی ہیں تو آمدہ بریلوی کا ہی ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر نہیں کسی کی پڑھنی. ہاں وہ مولوی بڑے آیا, تفسیر اگر پڑھنی ہے تو صرف اتنا حصہ پڑھیں جو قرآن و حدیث ہے, ورنہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے یہ مدد نکالا ہوگا انہوں نے. بالکل الٹ, تفسیریں زیادہ تر قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اس کے بعد مشکات المصابی پڑھیں, اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں انکلوڈنگ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں کے. یہ سمجھ لیں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے ایک ترتیب سے, ایمانیات کے اوپر, طہارت کے اوپر, وضو, غسل, نماز, روزہ, حج, زکات, سارے مسائل, نکاح, طلاق سب موجود ہیں. کیا دین کے ہر مسئلے پر دلیل ضروری ہے؟ جی, جو ظاہر ہے جو مسائل شروع سے چل رہے ہیں ان میں دلائل تو ضروری ہے, دلیل کے بغیر تو نہیں آپ نے کسی چیز کو لے کے چلنا. ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ اس لیے تو نہیں آئے کہ کھائیں پیئے اور اولاد پیدا ہو اس کو پالیں اور دنیا سے چلے جائیں, دلیل تو لینی ہے, دلیل کے بغیر تو نہیں چلنا. ورنہ تو اگر آپ کی محلے کی مسجد بریلویوں کی ہے تو آپ مرتے دم تک بریلوی رہیں گے, اگر دیوبندی کی ہے تو دیوبندی رہیں گے, اہل حدیث کی ہے تو اہل حدیث ہی رہیں گے, اور خدا نہ خاصا اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو قادیانی مر جائیں گے. دلیل تو ضروری ہے. شرک اور بدعت کی جامع اور مکمل تعریف, اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, بدعت کے اوپر 75A اور B مسئلہ ہے, شرک کے اوپر بھی. شرک کے بارے میں بس ایک موٹی بات یاد رکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے, نستعین مدد ایک عام مدد ہے جو آپ ایک دوسرے کی کرتے ہیں, وہ تو قرآن میں حکم ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. مثلا میں ان کو مجھے پانی پلا دیں, ٹھیک ہے, یہ بغداد شریف میں ادھر بھی قبر شریف میں اور میں کو پانی پلا دیں, ٹائم قیامت تک جے کوئی نہیں جے پلان لگا کے, شرک ہو جائے گا. غائب میں مدد ہوگی. کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگتے؟ ہائے ہائے صدقے جاوا, کتھے جا کے تم شیطان نے سٹیا یار, کتھے دماغ گیا تھوڑا, رکو ذرا صبر کرو, جواب دیتے ہیں, لکھے ہوا ہے بھی سرکار. ہاں جی, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. اگلے دن ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت ہے لیکن ہم نے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا, علی بھائی نہ بتاتے تو ہم شرک میں ہی مر جاتے. صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھتے ہیں, ام من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ وہ فریاد سن کے تو وہ پوری کر دے؟ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کریں اور وہ حاجت روائی کر دیتا ہے, دعا کی بات کر رہا ہوں, اسباب کا تو حکم ہے. اور مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ امی سے روٹی نہ مانگے, دیکھو کس نے منع کیتا ہے. جی وہ شہید بھی زندہ ہے نا جی, جب ہم کہتے ہیں نا امی مر جائے تو روٹی تو نہیں کوئی مانگتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اما نے مر گئی شہید تو زندہ ہے قرآن میں ہے. سرکار قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ شہید زندہ ہے, صرف لکھا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں اگلا کام کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کو ڈنگروں کو شعور نہیں ہے, ہمیں تو شعور ہے کہ وہ زندہ ہے, ایسی منگنے. دیکھو کیسا شیطان انہوں پٹی پڑھا ہے, لیکن سرکار شیطان دی تو اینڈ ہے نا, رحمان گل تو نہیں جیت سکتا, تو رحمان کے بندے تو ہیں نا جو آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو شہید جب مر جاتا ہے اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ آرام کاری کرتی ہے, کیونکہ اس کا جڑا تو زندہ ہے, زندہ جڑا ہوئے جدا وہی زنانی اگر ویاہ کرے تو وہ کی ہوں ہے؟ نہیں نہیں نہیں او زندہ اور تے اے زندہ اور. ہاں آنا ادھر ہوں تو داڑ تھلے. ہاں جعفر تیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں, بخاری میں آتا ہے اللہ نے ان کو جنت میں دو پر دے دیے کیونکہ ان کے دو بازو کٹے تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی. مولا علی کے بھائی تھے, ان کی بیوی تھی اسما بنت امیس. شہید ہو گئے, حضرت ابوبکر نے شادی کر لی ان سے تو شہید ہوئے ہوئے تھے. زندہ کی بیوی کے ساتھ اور اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. ان کی عمر ہارڈلی ابھی 4-5 سال تھی, حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. مولا علی نے شادی کر لی پھر اسما بنت امیس کے ساتھ اور محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی اور دوسرا بیٹا بھی ساتھ اس کی بھی پرورش کی, عبداللہ بن جعفر کی پرورش نہیں کی, بیٹی بھی اپنی دے دی زینب. یہ دو بڑے لاڈلے یعنی ستیلے بیٹے تھے اس اعتبار سے, لیکن مولا علی نے ان کی پرورش کی ہے, محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. تو سرکار اس زمانے میں شہید نہیں تھا زندہ ہوتا, کہانیاں نہ نہیں سنو. تو یہ بدعت کی تعریف یہ ہے بخاری مسلم میں, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کسی چیز کو داخل کیا وہ مردود ہے. او جی یہ کیمرہ, لائٹنگ, قالین, اے سی, اے بدعت نہیں؟ نہیں سرکار یہ بدعت نہیں ہے, یہ من احدث فی امرنا ھذا نہیں ہے. یہ بدعت تب بنیں گے جب کوئی شخص کہے کہ جب تک قالین نیچے نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی اور جب تک اے سی شریف سامنے نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کوئی کہتا ہے؟ وہ جی ہوائی جہاز پہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ سرکار کس نے کہا ہے کہ ہوائی جہاز پہ جانا حج کا رکن ہے؟ وہاں جا کے حج کی جو رسومات ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہوتی ہیں. یہ تو ایک ذریعہ ہے اور اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور دوسروں کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا, بری بدعت نہیں, سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن, جیسے امام بخاری نے سنتن حسنتن جاری کی ہے کہ صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا. یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے تو یہ کام نہیں نہ کیا, اللہ نے ان کو سجھایا کہ بھئی پہلے تو صحابہ تابعین تھے وہ ڈائریکٹ سورس تھے. صحابہ کے استاد کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کے استاد صحابہ اکرام. لیکن جب زمانہ دور ہوا امام بخاری کو اللہ نے یہ چیز سجھائی کہ نہیں, صحیح احادیث کو جو نسل در نسل تواتر سے سنت ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کا ریٹن ریکارڈ رکھ لیا جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی کی سنتیں جاری نہ کریں. یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ آج ہم ایک گو میں 1200 سال کی چھلانگ لگا لیتے ہیں, کیونکہ 1200 سال ہو گئے ہیں اس کتاب کو. ان 1200 سال میں کتنی بدعات آ چکی ہیں. ہم بخاری کھول کے آج سے 1200 سال پہلے جو دین تھا نا اس میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں تو یہ حدیثیں چل رہی تھیں, یہ دین اصل ہے. تو یہ احسان ہے نا. تو دین میں بدعت کو یہ اگر جاری کرے, دین میں بدعت کیا ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, جو میں نے بتایا ہے, ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جوڑ دی ہوئی ہے. تیجا, 40واں, درباروں کے اوپر ڈھول, مزارات بنانا, جلسے جلوس اس قسم کے کہ جن کو دین کے حصے کے طور پہ کریں. ویسے اگر درس قرآن ہو تو اس کی اصل تو موجود ہے, ہم بھی یہاں کرتے ہیں. عمل کا کافر مسلمان اور عقیدے کا کافر مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوگا؟ تجدید نکاح تو اس صورت میں, اب یہ تو کریٹیکل کوسچن آ گیا, جو عقیدے میں کافر ہے نا اس کے لیے تجدید نکاح ہوگا, یا کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو. باقی عملاً جس کے اندر خرابیاں موجود ہیں اس کی توبہ کر لینا کافی ہے. سورہ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. تجدید نکاح بھی, تجدید بیعت بھی ہوں دیجیے سرکار. ہاں خالی نکاح نہیں. کیا قرآن حدیث کا انکاری اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اور کیا ہوئے گا؟ آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کا انکاری کا مطلب ہے اللہ رسول کا انکاری. اللہ ہمارے سامنے ہے کہیں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ اپنی قدرتوں سے تو آیا ہے, لیکن اللہ کو اگر میں نے ماننا ہے اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی مانوں تو میرے پاس سورس کیا ہے؟ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے میں نے اس اعتبار سے کہ میں نبی کی بھی مانوں تو کیا ہے؟ سنت. جیسے وہ تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جملہ تو بڑا اچھا ہے, اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے. اگے فضائل مال کھول کے پا جاتے ہیں, یہ وہی ہے. مکہ مدینہ سیدھا جا کے دیوبند جا کے سواریاں لا جاتے ہیں. بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ, اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن نہیں سر وہ نہیں بیان کر سکتے کیونکہ بابوں نے بیچ میں اتنی دین کی خدمت کر کے. ہاں جی کہنے ہیں نہیں نہیں فضائل مال جو ہے نا یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. میں کہنا نہیں نچوڑ ہے, نچوڑ کے قرآن و سنت سائڈ پہ کر دیتا ہے, خالی پھوک ہے. اور یہ ایسا نچوڑا ہے وہ جیسے گنے والے ایک دفعہ گنا گزارتے ہیں نا دوبارہ سے پھر گزارتے ہیں کدھر کو بچ راس رہ نہ جائے. اس طرح نچوڑا ہے انہوں نے قرآن دی, اس نو بچو کٹ دیتا ہے. جو حدیث تصویر کی مانت پر آئی ہے اس سے مراد کون سی تصویر ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے پکچرز پہ اسلامک رولنگ. اس سے مراد صرف وہ تصویر ہے جو ریسپیکٹ کی نیت سے ہوں اور عبادت کی نیت سے, دیٹس آل. عام تصویر, نوٹ کے اوپر تصویر, گھر کے البم میں لگی ہوئی تصویر اس میں نہیں آتی ہے. ہاں گھر میں اگر آپ نے ریسپیکٹ کے طور پہ کسی بزرگ کی تصویر, کئی جگہ لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں اس میں حالت قائم ہے, تو اسی وجہ سے تو منع تھا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے آخری وفات سے پہلے, تو حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں وہ باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت میں گئے تھے نا تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں, اور نبی علیہ السلام بالکل آخری دنوں میں تھے تکلیف کے عالم میں. آپ اٹھے, آپ نے کہا ان کی یہی خرابی تھی, ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بن کر اٹھائے جائیں گے. اس طرح کی کافی احادیث ہیں قبروں کے احکامات کے اوپر. میری ویڈیوز لکھیں تو کھل جائیں گی, ریسرچ پیپر بھی آپ کو ملے گا, ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں عطائی اختیار مستقل بذات, غیر مستقل بذات, ما فوق الاسباب, ما تحت الاسباب کے بارے میں مختصر وضاحت. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے, اس میں یہی انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مستقل بذات مانے نا کسی ہستی کے لیے کہ وہ مدد کرتی ہے تو وہ شرک ہوگا, اگر غیر مستقل بذات مانے اور یہ کہے کہ اللہ کی اطاعت سے ہے اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ یہ کوالٹی اٹیچ نہیں ہے تو وہ عین توحید ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں یہ فرق ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ فرق ہوتا تو جو مسند احمد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. صحابہ کے زمانے میں شرک آیا تھا صحابہ کے اندر؟ نہیں, ظاہر ہے وہ تو پیور توحید میں ہی آئے تھے نا. نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندہ, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ اندازہ کرے, اللہ اکبر. اب اس کو پتا کہ جواب دینے سے نہیں نہیں یا رسول اللہ, اتائی اتائی کہہ رہے ہیں, اتائی اتائی غیر مستقل بذات. ہاں نہیں نہیں نہیں, ذاتی نہیں مان رہا, ذاتی اللہ کا ہی ہے, تھوڑا اتائی ہے, مستقل اللہ کے ساتھ ہے. اس زمانے میں یہ کام ہی نہیں تھے. میں نے ایک بریلوی عالم کو نا جیلم کے وہ ہیں, یہ میں نے جب حدیث سنائی نا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے کہیں اللہ سمجھ کے تو نہیں مجھے ساتھ شامل کیا. ہٹ دیکھو, میں کہنا نا اے بھی آ جائے زیادہ اچھی تو نہیں ہوگی. آگے الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اب ان الفاظ نے اس کے حفاظت کر دی حدیث کی جو آپ نے فرمایا کہ تُو نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا, اکیلا جو اللہ چاہے یہ کیا. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھ مطلب کدھر تو اتائی دا فرق تے کر رہے ہیں نا, اے چکر نہیں سیا ہے. آگے آ گیا اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا, اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں لٹریچر کی کوئی خرابی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توحید پہ سینسٹیویٹی لیول دیکھیں. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ذرا میٹھی میٹھی باتیں کریں. نہ نہ سر، توحید پہ حملہ ہو تو رحمت للعالمین کی بھی آپ لینگویج سنیں. بئس الخطیب انت، میں نے تو کبھی کسی مولوی کو نہیں کلو کے کیا جو میرے خود بیچ وہ کڈا برا خطیب ہے، جعلی روایتہ پیش کر رہے ہیں. نہیں کہا، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. ہاں، اور اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت عمر سے سلمان فارسی نے پوچھا تھا تیرے کپڑے کہاں سے آئے ہیں، ہمیں بھی مولویوں سے پوچھنا چاہیے کہ مامیا یعنی سوری مامو پارٹی، تیری طرح 15,000 ہے، تو گڈی کی تو لئی ہے 35 لاکھ دی، کیونکہ تو نے خود ہی بتایا نا کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا. اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ ہائے ہائے ہائے، ویسے ہی مقدمہ حضور کے ساتھ لڑا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے پہلے جملے میں بول دیا تھا نا، اور کسی بھی زبان میں کسی بات کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا جب آپ ایک دفعہ اس کو واضح کر دیں، اسی کانٹیکس میں وہ بات درست ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. تو میں نے اللہ اور رسول کو لادہ کر دیا تھا پہلے ہی سرکار. لیکن یہ کسی کی ضرورت ہو آلے ایری غلطیں انہوں نے کیتی ہی نہیں، وہ بھی نہیں کیتی، ہے بھی نہیں کیتی کہ مستقل بذات، غیر مستقل بذات، عطائی، کوئی کہانی ہوتی نہیں اسی زمانے. آپ نے فرمایا تو نے کہنا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟ لٹریچر میں خرابی نہیں تھی، وہ اللہ رسول لادہ کر چکا تھا پہلے جملے میں. لیکن یہاں ہمارے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ہاں سرکار، جڑا ڈھو کی ہک آ کے نا وہ کافر و مشرک ہے. ایک ہے تعلیمات میں، وہ بھی ہم بھی ایک مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. احکامات ماننے میں اللہ رسول ایک ہیں، لیکن اس اعتبار سے خالق اور مخلوق کا فرق تو کرنا پڑے گا. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، جب آپ نے کہا بئس الخطیب انت، اس میں تو یہ ہے نا، ابو داؤد میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھروں. ہائے ہائے ہائے ہائے، یہ سر اے غامدی اور تارے جمی سٹائل نہیں، یہ ہے سرکار. ہاں اے مدینہ شریف سٹائل ہے، اٹھ نکل ادھروں. جو نبی اتنا سینسٹیو ہو توحید کے معاملے میں، میں کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کی امت کو شرک کرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اس نبی کے ساتھ کہ جس کی بخاری میں حدیث ہو دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ حضور کی بیماری کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کی دیوار ہٹا دیتی، لوگ ڈائریکٹ قبر کی زیارت کر لیتے. لیکن اما عائشہ کہتی ہیں مجھے خود ڈر تھا کہ یہ قوم یہ کام نہ ڈال دے. آج سعودی حکومت ہٹ جائے نا، یہ سارے ڈول ڈمکے لے کے وہاں پہنچے ہوں گے. ہاں تو پہلے ہوتا رہا ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں جالی شریف کے باہر بیٹھ کے محفل میلاد ہوتی تھی، اس وقت ان ظالموں کو خیال نہیں آیا لا طرف اسواتکم فوق صوت النبی. مفتی اعظم سعودیہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو گئے, نعوذ باللہ. سر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, پوری دنیا کے مسلمان ہر فرقے کے مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے, ان کا جسم سلامت ہے, لیکن دنیا کسی زندگی نہیں ہے. وہ وہاں جو مفت کتاب دیتے ہیں نا حاجیوں کو قبر رسول کی حاضری کی, جس میں مفتی اعظم سعودیہ 1999 میں فوت ہوئے, 60 سال سے زیادہ وہ مفتی اعظم رہے ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی زندگی میں تھے. آپ کی قبر مبارک کے پاس اونچی آواز نہیں کی جا سکتی. ہاں جی, اور یہ لوگ وہاں پاس کھڑے ہو کے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, باہر جا کے پڑھو اور پھر باقیوں کا پہلے لائن میں لگے ہوتے ہیں, جب پہنچ جاتے ہیں 10-10 منٹ نہیں ہٹتے یار, پیچھے جو ہے ان کو سلام پیش کرنے دے. اور جب وہ سامنے جو کھڑے ہوئے شرطے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں, وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مندے ہی نہیں. کوئی کہے گا جی کانڈ کر کے کھلوتے ہیں انہیں. بھئی اگر وہ جالی شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو تمہیں کیسے وہاں سے ہٹائیں؟ تم لوگ بھی مانتے ہو کہ روزہ شریف پہ جب جانا ہے آپ نے تو کعبے کی طرف پیٹ کر کے روزہ شریف کی طرف منہ کر کے سلام عرض کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے, کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. تو اس وقت ہم آپ کو کہیں آپ کعبے کو پیٹ کر کے کھڑے میں, غلط بات ہے. لیکن دیکھیں ان کا حوصلہ, زبان سے ایک لفظ نہیں وہ بولتے, ان کی ایسی تربیت کی ہوئی ہے انہوں نے, اشارے سے وہ بات کرتے ہیں, بہت وہ پاس حاجی حاجی اس طرح کر کے. ان کے حوالے کریں تو یہ جالیاں اکھاڑ کے لے آئے. دیکھیں چھوٹی کینچیاں لے کے گئے ہوتے ہیں اندر, غلاف کعبہ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے تبرکن لے کے آتے ہیں. اور سرکار غلاف کعبہ تو شاہی کوئی نہیں, نبی الاسلام کا اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو نبی الاسلام نے, بخاری مسلم میں آتا ہے, دیا, جنازہ پڑھایا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا, کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اس کی دلجوئی کے لیے, کیونکہ قانونن تو وہ بھی صحابی تھا نا, قانونن کلمہ گو تو تھا, جنازہ بھی پڑھا دیا. قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں نا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ رسول کا یہ دشمن ہے. اور آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے, نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے. سرکار اگر نبی الاسلام کا کرتا مبارک کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو غلاف کعبہ تو شے ہی کوئی نہیں, وہ تو تہاڈا بنایا ہوا ہے نا. حضور کا کرتا تو وہ ہے جو آپ کے جسم میں اثر کے ساتھ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد کالا جبہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے, حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے, اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا کرتا ہے جو حضور پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو حضور کا اپنا کرتا مبارک, اس سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہوتا, جو اس کے کرتوت ہیں وہ اس نے بھگتنے ہیں. تو برکات رکھ, یہاں لوگوں نے عہد نامہ قبر کے اندر رکھا ہوتا ہے, زمزم شریف میں ڈبو کے کفن لے آتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. ہاں سر کچھ نہیں ہونا, ہر شخص نے اپنے بال کے مطابق اٹھایا جانا ہے. تسی تو زمزم کفن ڈبو کے لے کے آ رہے ہو نا, صحابہ کرام زمزم نہ استنجا کرتے سن جی, غسل کرتے تھے, ظاہر ہے مکے میں تو اور پانی کوئی نہیں تھا نا, تسی تو ویسے استنجا کرنے بے رمتی سمجھو گے, لیکن مکے میں تو یہی پانی تھا نا یار, مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے تھے کہ سمندر سے پانی آتا تھا, پینے کے لیے بھی وہی تھا, اللہ کا موڈ زمزم. اور آپ لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہوں, میں اب کچھ اشارتاً بات کر رہا ہوں, کہتے نہیں وہ فلاں جب فوت ہوئے تھے نا انہوں نے کہا کہ حضور کے جو ناخن ہیں نا وہ میری آنکھوں میں رکھ دینا. ہاں سمجھ آ رہی دونوں, ان کے بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. سرکار اس طرح کرنے سے کسی شخص کے دنیا میں کیے ہوئے جرائم معاف نہیں ہوتے. اشارتاً بات کی ہے, سمجھ گئے. بولے کچھ لوگ خاص کر صوفی ٹائپ قبر یا مزار پر جا کر ذکر ناتے ہیں قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, بدعت ہے جی, 100% بدعت ہے. میں اس کے اوپر ڈسکشن کر چکا ہوں بھی. فجر کے فرائض سے پہلے 2 سنتے رہ جائیں تو کیا کریں؟ وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, المستدل الحاکم کے اندر موجود ہے نبی الاسلام, اور بخاری میں بھی اشارتاً اس کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ پاس کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، اور آپ نے فرمایا قریب ہے کل سے کوئی فجر کی چار رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو پہلے والی دو رکعتیں تھیں سنت وہ رہے گی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، آپ نے اس کو منع نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد بھی سنت پڑھی جا سکتی ہے جس کی رہ گئی ہو. یہاں یہ حال ہوتا ہے بریلوی دیوبندی انفیوں کی مسجد میں امام فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی پیچھے سنتیں جاری کی ہوئی ہوتی ہیں. ویسے کہتے ہیں نہیں قرات سننا ضروری ہے، وہاں قرات بھی ہو، اور یہ فجر کی سنتیں ان کے لیے اتنا بڑا ایک بھاری پتھر ہے ان کے سر کے اوپر کہ بعض کا سنتے پڑھتے ہوئے وہ جماعت رہ جاتی ہے. اور اگر شامل بھی ہو جائے نا بغیر سنتے پڑھے تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب تک سورج نہ نکلے تسی بیٹھے رہنا ہے. تو پھر بےچارے ٹھیک ہی کرتے ہیں کہ پہلے ہی دب لینے نے. بعد جی ایک گھنٹہ بہنا ہے یا پونا گھنٹہ، اسے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی دب لو، بھائی سنت پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور گھر جا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر نائٹ فال والے کپڑے، یعنی جو گندگی والے کپڑے واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوئیں تو کیا باقی کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے دھونے کے بعد پاک بھی تو آپ نے کرنا نا. آٹومیٹک واشنگ مشین والا میرا کلپ ہے، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. جب آپ کمبائنڈ دھوتے ہیں ظاہر ہے باقی بھی ناپاک ہوئے، لیکن ناپاک ہونے کے بعد اس کو پھر صاف پانی سے بھی تو دو تین دفعہ گزارا جاتا ہے نا، تو وہ پھر سارے پاک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ اس کے لیے وہ ساری احتیاطیں کی جائیں. وہ میری ویڈیو دیکھ لیجیے گا. اگر کسی پیر مرشد کی بیعت کی ہو تو کیسے توڑیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، ایک دفعہ جھوم کے کہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، فوراً بیعت ٹوٹ جائے گی. وہ سرکار ایک کام ہی جیلی ہویا ہے، وہ جڑی کوئی نہیں ہوئی تو ٹوٹنی کی تو ہے، ایک کام ہی غلط ہوا ہوا ہے. بیعت ہماری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. ہاں جی، قرآن میں سورہ توبہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اس بائت پر، بائت بائی عربی میں کہتے ہیں تجارت کو، اس میں خوشیاں مناؤ. نبی الاسلام کی بھی جو ہم نے بیعت کی ہے نا صحابہ اکرام نے، وہ بیسیکلی اللہ کی بیعت تھی، کیونکہ سورہ الفتح میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. نبی دنیا پہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نبی کے جاننے کے بعد خلفائے راشدین جو اللہ کے نمائندہ تھے نبی الاسلام کے بہاف پہ، وہ جو بیعت لیتے تھے نا وہ پولیٹیکل بیعت ہوتی تھی، ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر تھی، ایبسولوٹ بیعت نہیں ہوتی تھی، یاد رکھیے گا. ہاں، ایبسولوٹ دو ہی چیز ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ریلیٹو ہے، کیونکہ ساتھ آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے تمہارا جھگڑا ہو جائے جس کی اطاعت تم پہ واجب تھی تو فیصلہ کروانا ہے اللہ اس کے رسول سے، یعنی قرآن و سنت سے. کہتا جب پہلے حلال تھا تو بعد میں کیوں حرام ہوا؟ سرکار کیا ہو گیا، ہوٹل ہے تھوڑا، ٹینشن لے لیے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حرام ہو گیا. البتہ گدے کی خرید و فروخت حلال ہے سواری کے طور پر، ہوٹلوں میں سپلائی کرنے کے لیے نہیں، ہاں نا، سواری کے طور پر، کیونکہ اسی کو دلیل بنایا ہوا ہے ہمارے کے پی میں فرنٹیئر اور افغانستان میں جو لوگ ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں گدا کھانا حرام ہے نا، کاروبار تو حلال ہے، ہم ہیروئن کا نشہ تو نہیں کرتے لیکن بیچنا حرام کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ نشہ آور چیز ہے، اور نشہ آور چیز کے بارے میں کیٹاگوری کے لیے آیا ہے. سب سے جو اس کی نمائندہ مثال شراب ہے، باقی سارے نشے بھی اس میں شامل ہیں نا. اس میں ترمذی میں 10 لوگوں پہ نبی الاسلام نے لعنت کی ہے، شراب نچوڑنے والے پر، برتن میں ڈالنے والے پر، اس کو لوڈ کرنے والے پر، لے جانے والے پر، ان لوڈ کرنے والے پر، سرو کرنے والے پر، برتنوں میں ڈالنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر. تو یہ ساری چیزیں ہر نشے کے اوپر اپلائی ہوں گی، چاہے سمت بانڈ کا ہی نشہ کیوں نہ ہو. شراب کے حرام ہونے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن گدا حرام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی الاسلام نے اسے منع فرما دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور متا کو حرام کر دیا، جو وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح کرنا. باقی اس کی تفصیلی بحث ہے، میں نے نکاح متا، نکاح مسیار میری ویڈیو دیکھ لیں، پہلے وہ بھی جائز تھا. با بعد میں حرام ہو گیا. تو یہ ناسخ و منسوخ کا ذکر قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 میں ہے کہ اگر ہم کوئی نئی آیت لاتے ہیں اس سے پرانی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتدریج کیے, کچھ آسانیاں دے دی, کہیں پہ سختی فرما دی. آج کی ڈیٹ میں پہلے دن سے یہ شراب حرام ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں اتنے سال تک تھے ادو یہ لالسی, میں اتنے سال پیاں گا تو پھر حرام ہوئے گی. نہیں, اس طرح نہیں ہوئے گا. چاروں اماموں نے ایک ہی ذریعے سے آئی حدیث کی مختلف تشریح کیوں کی؟ ایسا ہوئی نہیں میرے بھائی. حدیثیں تو جا کے صحیح ملی ہیں نا, جا کے اگر کسی نے ایفرٹ پٹ کیا تو امام شافی ہیں. ان سے پہلے تو حدیثوں کے لیے وہ ایفرٹ ہی پٹ نہیں ہوئی ہے اس لیول کی. زیادہ تر تابعین کے اقوال کے اوپر بنیاد رکھی گئی. الموتا امام مالک بھی امام مالک نے لکھی, اس میں بھی حدیثیں تو 2000 سے بھی کم ہیں. اصل جو کام کیا ہے وہ امام شافی نے کیا, پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے کیا, اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ان کے شاگرد امام بخاری نے رحمہ اللہ. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, میں نے تفصیلی 2 گھنٹے میں یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے. شیعہ سنی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دوسرے کی کتابوں کو حجت کیوں نہیں مانتے؟ میرا خیال ہے میں نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا. دیکھیں, ہمیشہ جب سنی شیعہ کتابوں کا فرق آتا ہے تو لوگ فوراً جا کے اصول الکافی اور بخاری پہ گرتے ہیں. نہ, سنی شیعہ کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن ہے, کیونکہ سنی بھی مانتے ہیں غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں قرآن اور اہل بیت ہے. تو جب عقیدے قرآن میں رکھنے ہیں تو بخاری اور اصول الکافی کی باری تو بعد میں آئے گی نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف ہو اور وہ کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہو اور ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں. اور شیعہ کو تو اس حوالے سے ایک پرائیورٹی حاصل ہے. اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تمہیں قرآن کے خلاف ملے اسے چھوڑ دو. تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی روایت ایسی نہ پیش کی جائے توحید کے خلاف جو آپ کی کتابوں میں ہو, جو قرآن کے خلاف ہو. کیونکہ اصول الکافی کے مقدمے میں جب امام جعفر کہہ رہے ہیں کہ میری بھی کوئی بات تمہیں بتائے اور وہ قرآن کے خلاف ہو, اسے نہیں ایکسیپٹ کرنا. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ تسلیم کر لیں جو قرآن کے خلاف ہے. تو ہمارا اہل سنت میں جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ تقلید اور صوفیاء کی اندھی پیروی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پہ کوئی اور چیز نہیں دی ہے. یہ سینہ بسینہ کوئی علم لدنی نہیں ہے, اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. یہی اختلاف ہمارے شیعہ کے ساتھ ہے کہ عقیدہ امامت جو ہے نا, یہ تو ختم نبوت کی جڑ کو کاٹے گا. جس طریقے سے آپ کے عام لوگ کلیم کر رہے ہیں, جو علماء ہیں وہ ذرا سلجھے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس طرح نہیں کہتے, ہم اس طرح کہتے ہیں. سرکار نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص کشف کے نام پر, الہام کے نام پر, امتی نبی کے نام پر یا عقیدہ امامت کے نام پہ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کا رشتہ ابھی بھی باقی ہے اللہ اور مخلوق کا, تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکے ہی مار رہا ہے. ایک ایکسیپشن دی نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں, باقی سب ختم. پوچھا گیا مبشرات, فرمایا گیا خواب. لیکن ساتھ ہی خواب کی 3 اقسام بھی آئیں بخاری مسلم میں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. میاں, وہ نفس کا خواب تھا. یہ رشید احمد گنگوئی صاحب دیکھتے ہیں کہ قاسم ننوتوی صاحب دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں, اور جو مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. یہ جو خواب ہے نا, یہ نفس کی طرف سے. کیونکہ بیداری میں ہی انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے پبلکلی انہیں لٹایا تھا, میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہنے دو لوگوں کو جو بھی کہتے ہیں, ان کی اوقات ہے, ان کو کہنے دیں. اب اس طرح کے جو خواب ہیں وہ تو نہیں ہم مانیں گے. پھر بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بریلوی نہیں مانتے. خواب میں غیبی خبر یہ ہے کہ مستقبل کی کوئی خبر آپ کو بتائی جائے, وہ جب تک پوری نہ ہو. طاہر القادری صاحب کی خبریں پوری ہوئی ہیں وزیر اعظم بننے کی. ہاں, عمران خان صاحب نے 2013 میں خواب دیکھا تھا, میں نے کلین سویپ کیا ہے. یہ انہوں نے ٹی وی پہ خود سنایا تھا. 13 کا الیکشن آ رہے, 18 کا بھی جس طریقے سے جیتے وہ آپ کو پتا ہے, وہ بھی کلین سویپ نہیں تھا. تو جب تک وہ خواب پورا نہ ہو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بعض اوقات پورا بھی ہو جاتا ہے, جیسے مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ ایک دوپہر کے وقت نبی الاسلام پرانگدہ حالت میں ہے, آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے, اور فرمایا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. وہ گھبرا کے اٹھے اور وہ دن اور تاریخ یاد کر لی. کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ اسی دن 10 محرم کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ تو پھر پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو گیا نا. آپ کی زندگی میں بھی بعض اوقات آپ کو خواب دیکھتے ہیں, پریکٹیکلی ویسا ہو جاتا ہے. تو جب تک وہ ہو نا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خواب جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے بتائیں. آخرت سے اگر تعلق رکھتا ہے وہ تو آپ بتا ہی نہیں سکتے. آخرت میں جائے بغیر کو کیسے بتا سکتا ہے دنیا میں بیٹھ کے. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے پورا ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھا تھا جب میری پہلی بیٹی ہوئی تھی. اور یقین کریں جو شکل میں نے خواب میں دیکھی تھی نا, جب وہ نرس میرے پاس لے کے آئی نا بیٹی, ایگزیکٹ 100% وہی شکل تھی. تو اس واقعے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو خواب تھا نا وہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اگر بیٹی کی بجائے بیٹا ہو جاتا یا بیٹی ہوتی اور وہ شکل وہ نہ ہوتی, تو پھر میں کہتا کہ یہ خواب اسیسمنٹ ہی تھی, میری کوئی اندر کی خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کراچی سے ہوں, آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی پلاٹ وغیرہ یا جگہ مسجد کے لیے وقف کریں تو ہم اس کسی مسلک کے نام سے وقف کریں, کیونکہ میں ایک نیوٹرل مسلم ہوں, خود اتنا علم نہیں رکھتا کہ مسجد کے معاملات. یار مسجد کے معاملات چلانے کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے؟ جڑے رکھے جی انہوں نے علم ہے جی. دسو جن کو یہی نہیں پتا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, ان کے والے مسجد کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ خدا کے لیے اس چیز سے باہر نکلیں, خود مسجد کا انتظام چلائیں. اور اگر بہت زیادہ کوئی ایشو ہو جائے تو جماعت اسلامی کے والے کریں مسجد. کم از کم وہ یہ کام کریں گے. جماعت اسلامی میں بھی اب ہماری دعوت کی برکت سے بہت لوگ رفع الیدین کرتے ہیں. جب نہیں بھی کرتے تھے نا, یہ لوگ رفع الیدین کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اونچی آمین کہہ دے تو یہ آپ کو مسجد سے نکال دیں. کیا حضرت علی نے معاویہ کے لیے بدعا کی تھی؟ بدعا تو نہیں کی تھی, قنوت نازلہ پڑی تھی المصنف ابن ابی شیبہ میں. حضرت عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث, حضرت علی کے مقابلے میں ان کی جنگ ہوئی, کیا اللہ نے معاویہ کی جماعت کو بخش دیا کیونکہ دونوں حق پر ہیں؟ اس کے اوپر میں آج پہلے ہی بائی چانس پہلا سوال ہو چکا ہے اس کے اوپر. کیا صحیفہ علی, صحیفہ صادقہ, احادیث کے کلمی نسخے موجود ہیں؟ ہوں گے یقینا. بیروت کے اندر یعنی سنی شیعہ تصوف کی ساری کتابوں کے موجود ہیں. ان ساری کتابوں کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ قرآن کے اوپر عقائد و نظریات کو پیش کریں. اب یہ دعائے کمیل جو پڑھتے ہیں شیعہ حضرات, اس میں ایک ذرے کے برابر بھی شرک نہیں ہے. وہ دعا عربی میں پڑھ کے بعد میں آپ اردو کے اندر بابوں کو پکارنا شروع کر دیں, پھر دعائے کمیل کا کے قصور ہے. اور اس سے بڑھ کر جو اللہ نے دعا سکھائی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, 17 فرض رکتوں میں ہر رکت کے اندر ایک دفعہ تو ہی پڑھتے ہیں نا, نفل کو تو چلے چھوڑ دیں, بس پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. دعاؤں کا کہہ رہے ہیں, دعا کوئی بھی ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں, کو بابے کو نہ پکارا ہو تو پڑھیں آپ, ترجمے کے بغیر دعا نہ کوئی پڑھیں وہ, تاکہ آپ کا دل بھی اس کی طرف متوجہ. جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, تو کیا ابو سفیان معاویہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا جائز ہے؟ نہیں, بغض آپ کو کون کہہ رہے ہیں آپ رکھیں, جب وہ کافر سے مسلمان, اسی لیے تو ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. رہ گیا باقی ان کے جو وہ معاملات ہیں, بغض یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ہتھے چڑھے تو میں چھوڑوں گا نہیں, اس کو بغض کہتے ہیں. بغض یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل آ جائے. وہ تو نبی اسلام نے صحیح بخاری میں آیا کہ واشی تیرا ایمان قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, تو آپ کیا کہیں گے بغض واشی ہے نبی اسلام کے دل میں جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے؟ نہیں, نبی اسلام کو ایک تکلیف ہوتی تھی, آپ نے بدلہ نہیں لیا. اور آج تو ہم جگہ سے بھی لڑ بھی نہیں نہ سکتے. ہاں اس زمانے میں ہوتے تو یہ سوال کرتے تو ویلڈ ہوتا, ہم آپ کو کہتے کہ ہاں رکھیں. اب تو یار معاملات ختم ہو گئے, اب صرف آپ علمی بات کریں گے. چاروں ماموں کی پیدائش وفات کا سال بتا دیں. اے لو جی, اے سوال جی, ادھر چکے کرنا ہے, میں بتا دوں کیا نکالیں گے وہ. اس طرح کی اس تو بات ہے, دس دیں کہو گے ماں پیو کے نام دسو, نکاح کی نے پڑھایا سی, وہ کڈنا کہہ دے چوں, وہ کڈو. اس میں سے پتا کیا نکالتے ہیں؟ ذرا یہ میں جو سوال لکھ رہا ہوں اس کو ٹانٹ نہیں کر رہا, آپ کے دماغ میں کسی نے ڈالا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں. سوال بے فکر ہو کے تھے لکھا کرو, ٹھیک ہے نا, ہم نے آج تک کسی سے اس کا مسلک نہیں پوچھا, کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ ایپ اٹھا سوال کے لیے لکھا کھلو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اردو سمجھ نہ آئے تو میں کہوں یار یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ بتائیں کیا لکھا. یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں کہ جی امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہجری میں, امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے, امام شافعی 204 ہجری میں 204 میں فوت ہوئے, احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے, تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے پھر امام بخاری کب فوت ہوئے, وہ ہم کہتے ہیں جی 256 میں, پیدا کب ہوئے 194 میں. پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی امام ابو حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے, امام حنیفہ کے مرنے کے 44 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں, اب آپ امام بخاری کی بات مانیں یا امام حنیفہ کی, اے بچو کٹ دے جائے. رکو ذرا صبر کرو, آپ نہ امام بخاری کی بات مانیں نہ امام حنیفہ کی, بات اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر امام حنیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے نا حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا. امام مالک کی کتاب الموتا امام مالک پوری دنیا میں موجود, امام شافی کی کتاب مسند شافی پوری دنیا میں موجود, ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ساری. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد ہمارے پاس موجود پوری دنیا میں موجود. امام حنیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے؟ ہر چیز آپ نے ان کی طرف منسوخ خود سے کی بھی ہے. پھکی والا جواب بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے امام جعفر صادق, ہاں فقہ جعفری علیہ, ان سے پہلے امام محمد باقر جو ان کے والد تھے. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھی کہڑے امام نو مننا ہے, ساڈے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں امام حسین نو. ہاں آؤ نہ ہوں, نہیں نہیں وہ چار جڑے امام نے, چار امام نے کہ تو شاہی کوئی نہیں امام حسین کے مقابلے. امام حسین نو مننا ہے, چلو امام نو ہی مننا ہے, امام حسین نو مننا ہے, چلو ترو گے. اور امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے پہلے 80 سال کے مسلمان, وہ کس امام کو مانتے تھے؟ اور امام حنیفہ خود کس امام کو مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام. 197 مسئلہ میں نے تفصیل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا, باقی سان سن دسنے میں کچھ نہیں ہونا. وہ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی, اور نے کہا جی صحیح البخاری, نہیں ہے الجامع صحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا, اس طرح کہنے نال رفع الیدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں یا ضعیف ہو گیا؟ اس سے پتا کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے, لہذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائیں نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے, یقین کریں میری یاداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا, میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المجموع الکبیر طبرانی کی نیا روایتان ہے 10, اے مفتی منیب نے بھی نہیں کرے گڑیاں ہونی ہیں, نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع زبائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سانج بہت ہویا تو کنیا دیسا نے ادیش, اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی, وہ اہل حدیث کی مسجد میں آج چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, 2-4 دن نظم ہوتا ہے. دیکھیں ناب کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو عزم ہو رہے ہیں, اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اسے نفرت کر رہے ہیں, حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے, عقیدوں میں شرک بھی ہے, اس کے ساتھ محبت کریں گے, یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے, اس نے کہا جی یہ اس نے کہا جی مصنف ابن شہبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا, المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. ایسا بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے ہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے, اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی وجہ سے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں کہ لیا انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا, اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے, ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے, تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو, اس کو تو چھوڑ دو, تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لابن ابی شیبہ, اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لیے. ان کا نام تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ, تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو, نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں, جیسے المستدرک للحاکم الصحیحین, بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی, تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو, جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بیہقی کی کتاب, المعجم. معجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی تین موجم ہے نا, الموجم الکبیر, صغیر, اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں, احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں, یہ روزے کی ہیں, نہیں, صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر, انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان, حضرت علی, اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اون نہ انہوں اس, اچھا میں کہ دس امام ابن ابی شیبہ جو تھے ان کے لائق ترین شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, اے بھی نہیں سی انہوں پتا. میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار. خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا, آئے جی ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں, ہمارے مولانا صاحب کے, میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا, آپ کی میں بات کراؤں گا اور بات ہے کر دے گے. پہلے تو ایک مسئلہ ہوتا تھا, اگر بیچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا تو اس کو کہتا تھا تو داڑھی نہیں رکھی. بھائی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی, اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج کل ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے. ہمارے ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے میں نے وہ تین طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا, کہنا تیرا تو ارے ویاہ ہی نہیں ہوا, تو یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ تین طلاقیں کٹھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہے. ایک نوی ہے, میں کہ یار دیکھو کتنے کتنے انہوں کوئی خیال کر رہے, حالانکہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلے ہی سیکھنے ہوں گے. بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آ کے، اور یہ منڈا ذرا غصے ہی سی، بس سمجھ نہیں لگی انہوں، یہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے بھئی نکاح طلاق کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونا چاہیے تب فائدہ ہے. ایسے ایسے اعتراضات، ایسے ایسے اعتراضات کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھٹیاں دے ٹور جانا ہوں. ہاں انہوں نے ایسی سیٹ میری سنبھال لی ہے نا، چھوڑ دو. اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو وہ کون سے فرقے کا ترجمہ پڑھے، جس کا مرضی پڑھ لے میرے بھائی، کمپیئر کر لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اسپیسیفائی کر لیں ورنہ کہیں گے دوسرا، ایک ہی ہے ترجمہ، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. قرآن کے 8 تراجم، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. میں قرآن کا ایک صفحہ اگر 10 صحابہ کو دوں نا جنہیں اردو آتی ہو، وہ بھی 100% ایک جیسا ترجمہ نہیں کر سکتے، مفہوم ایک ہی ہوگا. اللہ کے نام سے شروع، شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، 4 میں نے جملے بول دیے بسم اللہ میں. کسی نے شیطان کے نام سے شروع کیا؟ وہ ادھر جی بڑے ہیں. دیکھو جی، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، اور اشرف تھانوی نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہیں تو شروع تو شروع کیتا ہے، اعلی حضرت نے اللہ تو شروع کیتا ہے. ادھی پھر میں پھکی دیتی سی کہ بسم اللہ میں بھی تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. بسم اللہ میں اللہ پہلے ہے بعد میں؟ تو پھر بسم اللہ بھی اپنی بدل لو، اللہ الذی باسمہ ابدأ اے بنے گی، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، اے تہاڈی بسم اللہ ہونی چاہیے. پھر ان معاملات کے اندر یہ لوگ نا الجھاتے ہیں، یہ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے کھو دیں تاکہ وہ بہت ہی اختلاف ہے جی، قرآن اس طرح جناب حدیثاں بے شمار نے جی، وہ یار اگے بھی کڈ نا، مطلب میں ہوں نہیں سیکھنی، سیکھنے کے لیے آئے نا. قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے آپ پڑھا دیں، وہ بھی کوئی نہیں، آپ پڑھائیں گے بھی آپ کو کہیں گے ترجمے میں یہ لکھا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہنے کے لیے آپ ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے بھائی، تو انڈائریکٹ سمجھا دو. اور یہ ہمارے اوپر بھی جو الزام لگاتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب، میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کسی کے حوالے نہیں کیا، میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو بریلویوں کا ترجمہ پڑھو، عام صاحب بریلوی کا، دیوبندی ہو اشرف تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گھڑی کا پڑھ لو، اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو، فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے مولانا بدودی کا پڑھ لو، فتح محمد جلندری کا پڑھو، صحیح میرے بھائی ترجمہ جس کا مرضی آپ پڑھیں، میں نے اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا. اور اس پہ جو میں نے ان کو پھکی دی ہوئی ہے نا، وہ بہت بڑی ہے. کوئی دنیا کا بریلوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عام مذہب بریلوی سے بہترین ترجمہ کر سکتا ہوں قرآن کا؟ تو جب ہم عام مذہب بریلوی کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم نے کسی گلی ملے کے مولوی سے پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ اعلی حضرت سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اعلی حضرت نے قرآن میری زبان میں کر دیا. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ رہا تھا. ہم بے شک عربی نہ جانتے ہوں، ہم سے مراد جو نہیں جانتے، اگر ان کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا بریلوی عالم ترجمہ کر دے تو گویا وہ ویسے ہی ہے جیسے عمار ابن یاسر کے سامنے عربی قرآن پڑھا جا رہا ہے، چاہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے کہ نہیں. اور جو بندیوں کے ہم تو آپ کے علماء، ہم تو اشرف تھانوی صاحب سے ترجمہ ڈائریکٹ پڑھیں گے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، پتا کیا اتنا پیارا ترجمہ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. ہائے ہائے ہائے، قیامت ہے اس کے اندر. باقیوں نے پتا کیا ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مضارے کا صیغہ ہے. پرفیکٹ ترجمہ یہ ہوگا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی سیگا استعمال ہوتا ہے، اسے مضارے کا سیگا کہتے ہیں. اور یہ مضارے کا سیگا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے. اب اس دونوں جملوں کو ایک جملے میں اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، یعنی آج کریں تو تیری کریں، کل کریں تو تیری کریں، اور تیسری چیز کیا ایڈ کر دی؟ دعا بنا دیا اسے. اور سورہ فاتحہ ہے ہی دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اب کتنا افسوس ہے، وہی اعلی حضرت، ان سے پوچھا گیا کہ جی مصیبت اور پریشانی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ہائے ہائے ہائے، تے ترجمے اس یا قرآن اس کہانی کرائی ہے سانو پھر, تو پھر ہم اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کریں گے. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے قرآن کے ترجمے میں تو یہ لکھا کہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں, اب یا غوث العظم دستگیر کہاں سے آپ لے آئے, آپ تو اپنے ترجمے کے مطابق نہیں چل رہے. اور یہی وجہ ہے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ لائف سٹوری میں دیکھیں 90% بریلوی ہیں, اپنا ہی ترجمہ پڑھتے ہیں ریورٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں طاقت ہے اللہ کے فضل سے, آلے بھی اڈا تھدا پہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی سوال لینا یہ آلموسٹ میں نے کور کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں تو ہم نے بیٹھے ہیں ایک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے, اور ظاہر لمیٹڈ ٹائم کے لیے, آج ٹائم تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے گھر والوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما, اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام کے حق میں قبول منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ختم نبوت کی برکت سے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہمیں شفٹ ہوئی, پوری ایمانداری کے ساتھ اس دعوت حق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.